Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. İzleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız önemli itikat konuları var. Tabii gündemde tartışılan, konuşulan çok eşlilik konusu var. Özellikle kadınlar arasında rahatsızlığa yol açan ama söylenen söz, yapılan açıklamalarla gündeme oturan bir konu çok eşlilik. Aslında bugünün değil, geçmişin de ve Anadolu coğrafyasındaki adetlerle beraber düşünüldüğünde bir hayli yaygın adı ve kisvesi ne olursa olsun toplumumuzda çok eşliliğin bir biçimde çeşitli yol ve yöntemlerle uygulandığı da biliniyor. Ve tabii ki sizden gelen sorulara da cevap vereceğiz ama önce itikadi konuları konuşacağız ve bir süredir devam eden itikadi konular içerisinde yer alan küfür konusu. Bu konuda ilk olarak bu akşam konuşacağımız konu bir Müslümanın küfrüne, kafir olmasına yol açan fiiller. Bu fiiller neler? Nelerdir? Yani tabii tek tek sayamayız ama ana başlıklarını söyleyebileceğiz. Biz buradan evvelki derslerde nelerden bahsettik? Elfaz-ı küfür, yani sözlerden bahsettik. Bu sözler yani kısım, küfrüne yol açan sözler. İnsanı kafir edecek sözler. Bunlar kısımlandırıldı da bayağı. 4 kısımda en az değerlendirildi. Şimdi fiiller efendim bahsinde tabii en fazla sözler yer alıyor. Fiillere geldiğimiz zaman yani davranışlar olarak ele aldığımızda diyelim ki adamın dilinden hiçbir kafir edici söz sadır olmadı. Fakat hareketine baktık. Ne yaptı? Gitti efendim bir puta, putun önünde secde yaptı. Veya canları yaptığı gibi haç işareti yaptı. Yani tazim de buna, saygı göstermek buna dahil. Dahil tabii yani, tazim, saygı göstermek. Diye tanımlanabilecek bir cismin önünde tazim halinde olmak, saygı ya secde etmek. Bilhassa tazimin, secde mi? Secde nihai noktasıdır. Tazimin nihai noktasıdır. Geri kalan tazimler de buna dahildir. Efendim, güneşe secde yapmak, aya secde yapmak, yıldızlara efendim secde yapmak. Bu hareket olarak yani hiçbir söze lüzum yok. Fiilden bahsettiğimiz için. Evet. Bu fiil bu insanın kafir olmasını gerektirir. Konuşmasa da kafir olur. Şimdi zorakiler müstesnadır. Zaten ben onu soracaktım. İlla men ukre ve kalbi umutlu. Zorlanan, kalbi iman doluyken ikrah ve icbar olunan müstesna. Bu yani şirk sözü söyletmek esasında ekseriyetle. Fiilden çok şunu söyle derler zorladıkları zaman. İşte Allah'ı inkar et, peygamberi inkar et, işte şudur budur. Bunlar müstesna ama bunun da müstesna olması için ikrahın da tarifi vardır. Yani bir uzvun telef olması, kırılması, böyle dayanılamayacak ağrı verilmesi, ceryan meryan şeyleri gibi. Bu gibi ikrahlar. Yani işkence. Bu gibi ikrahlar, işkenceler ile olursa müstesnadır. Yoksa bu işkencenin şart mıdır? Şarttır. Fiziki olmadıktan yani psikolojik işkenceler, yok senin bende kasetim var. Efendim. Yani yani ben bunu yayınlarım. Ondan sonra ne olur? Böyle söylemezsen sen bunu efendim yayınlarım. Yahudi Hristiyan cennete girecek de. Mesela şimdi böyle bir durumda bu. Hocam dil hep çürük dişe gidermiş. İkide bir de sizin aklınıza da bu geliyor. Yani benim demek istediğim şu. Yani insanlara şantajlar yapıldığı ortadadır. Bu gibi şantajlarla olmaz. Çünkü nedir? İtibarın düşecek. Düşecekse düşsün. Veren Allah, alan Allah. Yani itibar, bir insanın bir itibarının olması diye ahirete taalluk eden bir şey yok ki. Nice kullar muteber olmayanlar var. Allah'ın da muteberdirler. Dolayısıyla o hiç mühim değil. İşte itibarım düşecek, on sıra işim bozulur da şu olur da bu olur. Ya açlıktan ölen mezarı yok. Şimdi kaderin olsa ekmek varken de yedirtmezler. Baka baka ölürsün. Onlara konuşmuyoruz. Yani bu gibi tehditler, psikolojik baskılar bunlar ikraha girmez. Fıkıhtan dediği mutlaka cebir. Cebir ve bedene uygulanan yani böyle bir yerin kırılması gibi. Buna fıkıhlarda bile böyle misaller veriyor. Ondan sonra işte bir de ceryan şeklindeki şeyler fiziken bir şey görükmez ama tabii çok fena işte bedende ağrı sancı yapar, dayanılmaz. Burada da sabretse, azimetle amel etse, ölse, öldürülse şehit olur. Makam çok yüksek olur. İslam'ın ilk şehitlerinin başına geldiği gibi. efendim Yaser efendimizle Sümeyye validemiz ilk şehitler. Ebu Cehil tarafından büyük bir baskı altında zorlandılar. Onlar da küfür sözünü telaffuz etmediler. Sonra develere bağlanarak işte bacakları iki deve ayrı bir yöne gönderilerek ortadan ayrıldılar. Bunu gören oğulları Ammar, ana babasının önünde, gözünün önünde şehit olduğunu görünce tabii hem çok üzüldü. Ondan sonra ona da aynı baskı şey edince o artık dayanamadı buna. Yani inkar etti Efendimiz Aleyhisselam'ı veya İslam'ı inkar edici sözler Ebu Cehil'in baskılar üzerine söyledi. Ondan sonra kendi salıverildi. Fakat çok üzüldü, ağladı bu sefer ben dinden çıktım düşüncesiyle. Bazıları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler, dediler Ammar irtidat etti, dinden döndü diye, bunu şahit olan veyahut da onun anlattıkları da olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar irtidat etmez. Ammar tepesinden tırnağına kadar iman doludur buyurdu. Daha gelmeden. Çünkü Efendimiz'e bildiriliyor. Fakat gelince de o çok üzüldü, ya Resulullah ben böyle hale düştüm falan, işte annem babam böyle oldu, bana böyle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir daha yakalarlarsa aynı yap. Annem baban azimetle amel etti, şehit oldu. Sen ruhsatla amel ettin ama İslamiyetine hiçbir zarar gelmedi. Bu ayet-i kerime de yani Nahl suresinde geçer zannederim. Bundan bahsediyor. Men kefara billahi min ba'di imani, kim imanından sonra Allah'a inkar ederse, tabi Allah'a derken İslam'ı, Kur'an'ı, bunların hepsi birdir. Şimdi burada yani Allah'a inkar etmiyorsa o zaman adam cennete gidecek gibi bir şey. İşte bunların kafası ters döndü mü hep buraya. Burada da tek şart var. Orada ahiret de koyuyorlar mesela. Halbuki şimdi bu Allah'a inkar ederse, Allah'a etmiyor ki Kur'an ediyor gibi bir saçmalıklar yani böyle üretmemek lazım. Bu yani insanı dinden çıkaran bir söz, bir fiil, bir efendim inanç taşırsa, genel manası var bunun Allah'a inkar ederse demenin. İlla şunu istisna ederim ki buyuruyor. Men ükriye, bir kişi ikrah ve icbara uğratılmışsa ama ve kalbi mutmainun bil iman, kalbi imanla yatışmış iken dilinden veya fiili olarak işte yat burada secdeye bakalım şu puta denilse mesela, bunları yapsa, bunu istisna ediyorum, buna gazabım yok buyuruyor. Bunun dışında velakin men şaraha bil küfrü sadiran, göğsünü gönlünü küfre, kafirliğe açan, geniş tutan kişiler fealim gazabun minallah, onlara Allah'ın gazabı var, azabı var ayet-i kerimede. Demek ki bu gibi fiiller veya daha evvelki derslerde geçen sözler insanı kafir eder. Ancak ikrah ile olmuşsa müstesnadır. Bunu her zaman söylemek lazım. İkrahında sınırını koyduk. Dayanılmayacak. Yani dayanılmayacak acı, cebir ve şiddete maruz kalmaktır. Yoksa maddi imkanımdan olacağım. Makamımdan olacağım. Milletvekiline istifa etmek zorunda kalacağım. Yok efendim şuradan buradan derneğin başından ayrılmak zorunda kalacağım. Bunlar. Bunlar hiçbir şantaj, yani bu gibi şeyle ikrah sayılmaz. Bizzat fiiline, bedenine dayanılmayacak bir işkence yapılması gerekir. Burada bile katlansa ne âlâ. Katlanamasa da ruhsat var. Ruhsatla da amel edilebilir. Herkesin gücü, tahammül gücü bir olmaz. Allah Teala da insana gücünün yetmediği şeyi yüklemez. Onun için bu hariçtir. Şimdi onu dedikten sonra fiiller olarak dedik secde etmek gibi. Allah'tan gayrine secde etmek gibi fiiller. Bu birkaç misal verebiliyoruz tabii. Bu konularda her birinin dünya kadar teferruatında örnek çıkabilir. Bunu artık insanlar anlayacak. İkinci bu hususta fiil olarak örnek verecek olursak mesela Kur'an-ı Kerim'i pisliğe atmak. Bu bir davranıştır. Bir fiil kalktı bir şey demedi küfür et, kafir olacak. Ama kalktı Kur'an'ı çöplüğe attı. Veya efendim kanların, irinlerin bulduğu bir yere attı veya tuvalete attı. Yani Kur'an'a hakaret etmek, hakaret edici hareket, tahkir edici bir fiilde bulunmak. Fiilde bulunmak. Bu adamı kafir eder. Çünkü Kur'an yani dinimizin metnidir. Dolayısıyla Allah'ın kelamıdır. Müslüman olan bunu yapmaz. Demek ki kafirdir. Demek ki kafirdir. İkrah meselesini her zaman kayıtta bulunduralım. Kenarda bulunduralım. O ayrı. Yine bu cinci büyücülerden duyuyoruz. Yani bize intikal ediyor. Mesela biz bunlarla tanışmayız da. Mesela Kur'an'ı kanla yazmak. Kan necasettir. Kur'an'ı kanla yazmak. Veyahut da yani nuska tutsun için büyü gibi şeyler. Ne onun adı? Hayız kanıyla. Allah muhafaza etsin. Kadının hayız kanıyla. Allah. Ayet ve dua yazıldığı bildiriliyor. Veyahut da Kur'an'ın işte bu şekilde tuvaletlere bırakılması mesela. Kadına da öğütleniyor yani. İşte bu işin düzelmesi için işte papaz büyüsü var da işte ya şu var var sen böyle yapacaksın. Veyahut işte efendim yani hele ki Kur'an'ın... Bazı ayetleri mi yazıyorlar? Ayetleri veya dualar Allah'ın adını. Neyse Allah'ın isimlerini. Ama tabii şeytanın isimlerini ve Süryanice, İbranice böyle cin ve şeytan isimleri yazarlarsa o başka. Cinin adını kanla yazmaktan adam kafir olmaz. Ama Kur'an ayetini Allah'ın Teala'nın ismi şeriflerini kanla böyle necaset maddelerle yazarsa kafir olur. Efendim, bunun gibi böyle şeyler yapıldığını duyuyoruz. Hatta işte kadına kocasının kadının kanını kocasına bir şekilde yemeğe kattırıyorlar bir miktar bir şeyler bir şeyler. Hani bunlarda direkt kafir demeyiz. Çünkü burada direkt yani Kur'an'a, İslam'ın bir şiarına hakaret yok da. Orada da büyük haram var tabii yani. Orada haram var. Şimdi onun için haramla şirk ve küfürlerin fark ettiği noktalar var. Bazı iş çok büyük haramdır ama adam kafir etmez. Yani fiil olarak çok büyük haramdır. Ama adamı kafir etmez. Yani işte insanın zina etmesi çok büyük haram ama insanı kafir etmiyor mesela. Ama bunu istediğin kadar yani daha abartabilirsin yani. Annesiyle zina eden olur, kızıyla kızına tecavüz eden olur. Yani bunların hiçbirinde helal olduğuna inanmadıkça ehli sünnet kafir demiyor mesela. Bak fiil çok ağır fiiller. Ama fiilde kafir demek onun için hassas konu. Onun için bazı örnekler vermek durumunda kalıyoruz. Yani ancak efendim Allah'tan gayrına secde veya Kur'an'a işte hakaret gibi şeyler. Fiillerden yine bir örnek verecek olursak mesela nedir? Efendim Ramazan'da alenen yemek. Öyle mi? Şimdi mesela bu çok önemli bir meseledir. Müslüman bir toplumda bir insan alenen bir kenara çekilmeden yer içerse... Şimdi burada şöyle bir ilginç durum söz konusu. Mesela Fatih Harbiye mukayesesi yapalım. Peyami Safa'dan yola çıkıp Fatih daha dindar bir semttir. Orada oruç daha yaygın bir biçimde tutulurdu. Fatih'in de bir tarafı. Her tarafı değil. Evet. Fatih'in bir tarafı. Ama eskiden daha yani, geniş, daha genişti. Ama işte Harbiye Nişantaşı'na çıktığınız zaman orada daha yaygın bir biçimde tutulmaması en azından izlenim olarak. Tamam da gayrimüslimler çok olduğu için. Muhtemelen öyle. Gayrimüslime de kalkıp niye yiyorsun diyemeyiz ki. İşte onu soracağım. Ama şimdi bir bunların... Müslüman da ben de gavurum numarasıyla arada kaptırırsa yani olmaz gören mi? Kafir zannetsin gibi adam da tam kafir olur yani. Bir ara verelim devam edelim. Zannetsin diye iş yapalım. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Küfre yol açan fiiller konusunu konuşuyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. İlk bölümde küfre yol açan fiiller konusunu konuşuyorduk. Siz sıralamayı yaparken Ramazan'da aleni oruç yemeği de fiil olarak yani bu işe dahil ediyorsunuz. Ben etmiyorum canım. Alimler ediyorlar. Biz kitaplardan nakil yapmakla mükellefiz. Biz bir şey uyduramayız. Biz ittiba ehliyiz. Bidat ehli değiliz. İptida ehli değiliz. Dolayısıyla diyorlar ki bir Müslüman hasta olabilir. Veyahut seferi olabilir. Yani oruç tut. Yani mazereti olabilir. Mazereti olabilir. Veya mazeretsiz günah. Namaz kılmamakta ondan aşağı değil. Namaz kılmayan bu kadar adam var. Oruç da tutmaz. Ama farz olduğuna inanır. Yaptığı işin haram olduğuna da inanır. Nefsine mağlup olur. Hani dedi ya ben dedi öğlene kadar tutuyorum ama öğlene sonra dayanamıyorum bozuyorum. Niye dayanamıyorsun? Midem mi kanıyor? Bir şey mi oluyor? Şudur budur. Yok dedi benim iradem zayıf dedi. Bizim kaybederdi senin imanın zayıf dedi. Ne iradem zayıf. Şimdi dolayısıyla bazı adamın iradesi zayıf olur diyelim. Tutamaz. Şimdi biz buna kafir demeyiz. Çünkü demin dedim ki ehl-i sünnetin kaidelerinden biri nedir? Amel, hiçbir amel, hiçbir günah insanı kafir etmez ki. Ancak bazı aleniyet. Günahlar eder. Yani günahdayken bazı davranışlar eder derken misal olarak bunu söyledik. Neden? Çünkü bir insan Müslümansa, Müslüman bir toplumda yani Müslümanların gördüğü yerde alenen ne yapmaz? Ramazan günü yemez içmez. Eğer yiyor içiyorsa bu iş inkardan kaynaklanmaktadır. Bu fiil, bu şimdi farklı bir şey. İnkardan kaynaklanmaktadır. Çünkü namaz gibi değil. Namazın geniş vakti var. İşte kim kılıyor, kim kılmıyor. Belki önce kıldı, belki sonra kıldı. Öğlenin vakti şimdi 3 saat, 4 saat, 5 saate gidecek yani. Tabii. 5'e kadar gidiyor diyelim ki. 5'i buluyor şimdi. Yani 5'i buluyor. 4 saat payı var, 4,5 saat. O arada herkes birbirinin gözcüsü değil yani. Aa sen kılmıyor musun? Ama ve lakin bu öyle bir şey değil ki. Bu şimdi yediğin görüldüğü anda Ramazan günü bunun hiçbir payı yok. Tehlil payı yok. Yani itikadi bir zafiyet olmasa dahi aleniyet söz konusu ise fiil olarak insanın küfrüne sebep olur. Fiil olarak. Ama Allah'la arasında kafir olup olmadı. Yani Allah onu kafir saymayabilir imanı yani varsa. O zahire bazen böyle hükmedilir. Zahir bu hükme vardırır. Anladım. Zahir bu hükme vardırır. Nehnu hakim biz zahir. Biz görünüşe göre hükmederiz diyor hadis-i şerif. Vallahi teala serahir. İçleri, kalpleri, niyetleri Allah üstlenmiştir. O ilmi Allah üstlenmiştir. Şimdi bu kötü bir davranıştır. Ama ben diyelim şekerin hastasıyım. Hipoglisemiye girdim. Otobüste, arabada, her yerde yanımızda meyve suyu taşıyoruz, şeker taşıyoruz cebimizde diyelim, değil mi? Böyle bir durum oldu. Böyle bir durum olduğu zaman bile insan ne yapar? Affedersin yani toplumun ortasında bu duruma yakalanır, aniden düşer. Ama bu durumda bile insan bir kenara çekilip yani o kadar da bir insanın tahammülü olur. Zaten bayıldınsa adamın ağzına şekeri zorla koyarlar, o ayrı. Onu herkes görür. Ama kendi iraden olduktan sonra en azından insan bir şöyle yani bir şekeri bile ağzına atarken bir şöyle atar, değil mi efendim? Bir kenara çekilip veyahut da şöyle bir şeyin içinden bir meyve suyunu içecekse de o bile neyi gösterir? Bu adamda bir rahatsızlık durumu zuhur ettiğini topluma gösterir. Ama sen alenen keyfin şekilde ye iç. Bu fiil yani hastalık da olsa demek istiyorum. Eskiden gayrimüslimlerden çok konuşuluyor. Çocuklarına yedirmezlerdi evet. Ramazan gününde evet. Osmanlı toplumunda. Evet. Hatta bir mecusiye Müslüman olmak nasip oldu bu yüzden. Son nefesinde. Hatta onu millet mecusi biliyordu. Mecusi olarak öldüğü için ona göre gömüldü. Fakat sonra o mahallenin işte alimlerinden, velilerinden biri onu cennette gördü. Çok taaccüp etti. Yani nasıl sen cennete girdin, mecusi değil miydin? Dedi ben mecusiydim ama ben çocuğum dedi bir kere Ramazan'da çocukların arasında falan böyle alenen yediği için ona bir tokat attım. Müslümanların Ramazan'da tazim et, hürmet et diye. Bir daha yapma böyle diye çocuğumu uyardım. Bundan sebep son nefesime yaklaştığımda bir nida duydum. Bizim Ramazan ayımıza tazim ettiği için onu kafir olarak almayın. Ona İslam'ı ikram edin. Bu kaynaklarda geçiyor. Osmanlı eserlerinde. Dolayısıyla bu kişi yani tabii işte onu diyorum. O mecusi olarak ölmüş gömülmüş olabilir. Belki şimdi de Yahudi mezarlığında, Hristiyan mezarlığındadır. Ama Allah'ın dinine Müslüman çıkabilir adam. Çünkü ya belki gizlemiştir kendini ya da son nefese yakın bir iman nasip olmuştur Müslüman olmak da izhar fırsatı bulamamıştır. Veya birine söylemiştir de bir iki kişiye söylemiştir de sır kalmıştır. Böyle de durumlar oluyor yani. O Allah'ın dinde Müslüman muamelesi görür. Buna da öyle olmuş yani son nefesine yakın. Tabi iman son nefeste muteber değildir sorusu da akla gelir burada ama evet. O ayrı bir konu. Çünkü neden? O can boğaza gelip ahiretten pencere perde açıldığı zamanla alakalıdır. Yani ölüm melekleri gördüğü zaman. Bu da melekleri falan görmeden evvelki bir konudur. Yani ahiret tarafından pencere açılmadan önce olduğu için makbul olur. Çünkü gargara diyor ya gargara etmedikçe, can boğaza gelmedikçe kabul olur. Hani tevbe kabul olur. Tevbe kabul olursa iman da kabul olur demektir. Yani mükellefiyet var demektir. Çünkü günahkarın tevbesi kabul olmakla kafirin İslam'ını kabul olması aynı şeydir. Teklif alemindeyken geçerlidir. İki durumda da artık ölüm hali geldikten sonra tevbe de kabul olmaz. Yani. Dolayısıyla bu şekilde kafirler bile hürmet ederken, tazim ederken efendim hatta biz yine bir Ramazan'da mı neydik Almanya'dan bir yerden geliyorduk da yine bir Alman yanımıza düştü böyle. Epey tabii ben çok gittim geldim de şimdi hangi seferinde nereydi de tam bilmeyebilirim. Adam yemedi Ramazan diye bizim yanımızda. Yani hatta mesela garson soruyor ki seferilik de var. Yani seferilik olduğu için Müslüman da yiyebilir yani. Evet. Müslüman da yiyebilir. Yani orada var. Aleni yenebilir. Aleni yenebilir tabii. Sefer esnasında. Sefer esnasında aleni yenebilir. Çünkü yolculuk olduğu için kimse kimseye suizan etmez. Suizan etmez kimse kimseye yani. Çünkü İslam'ı biliyor toplum. Ama orada bir kafir olduğu halde bize hürmeten yemiyoruz diye yani yemedi. Dolayısıyla hal böyleyken bir Müslüman inancında olan bir kişinin bu kadar insanın orucuna saygısızlık ederek alenen yemesi tabii ki fiil ve hareket olarak kafir edici hareketlerden sayılmıştır. Ama burada bu kaideyi söylediğimiz zaman bu geneldir. Şimdi bunu özelleştirdiğin zaman bu olmaz. Ne demek? Yani evet. Yani sen sokakta Ramazan'da birinin yediğini gördüğün anda sen kafirsin adama diyemezsin. O adama sen kafirsin. Bunlar caydırıcı, engelleyici, korkutucu hükümlerdir. Ve lakin müşahhasa indiği zaman sen kafirsin diye yani çünkü neden? Buradaki durum direktman ben işte Allah'a inanmıyorum, peygamber Ramazan orucu efendim farz değil gibi bir söz olsa dersin. Sen kafirsin. Öbüründe diyemezsin. Neden diyemezsin? Seferi olabilir. Yani İstanbul'dadır ama seferden gelmiştir. Seferi olabilme ihtimali var. Efendim hasta olma ihtimali var. Ani bir şeker düşüklüğü veya bir şey mide kanaması gibi mecbur ara ara yiyecek. Ha bu durumlarda da benim dediğim gibi usturuplu bir kenara köşeye çekilme edebine rahat lazım. Lazım ama böyle bir adama da sen o zaman sen her alenen Ramazan'da yine kafir diyemezsin. Zaten belki de adam sana ben akobum zaten sana ne der de o da başka mesele. Ama Ahmet Mehmet de olsa sen ona kafir diyemezsin. Anlatabildim mi? Yani bu fiil oruç farz olup millet için alenen onlara sizin orucunuzu hiçe sayıyorum. Saygı duymuyorum. Hareketi kafir eder. Buna kafir denir. Ama bu hareket bu niyetle mi yapılıyor? Başka bir özür mü var? Kasıt ve niyet. He, kasıt ve niyet. O zaman ne oldu? Buraya ne giriyor? Adamın durumu bilinmediği için efendim seferi mi, hasta mı veyahut da hakaret amacıyla değil de vurdum duymazlık, cahillik den mi? Bunlar bilinmediği için hani adama sen hemen kafirsin diyemezsin. Ama bir Müslüman bunu yapmamalı. Yapmamalı. Mecbur olsa da bile kenarda köşede edepli bir şekilde kendini mümkün mertebe gizlemeli, zaruret olursa bile buna rahat etmeli. Bu fiil insanı kafir olarak gösteren diyelim. Kafir olduğunu gösteren bir fiildir. Bunu da böyle söyleyeyim. Bir misal daha fiillere verecek olursak, kafirlerin kutsal saydığı dini bayramlarında tebrikleşme. Yani Noel gibi, Noel ve işte başka da isimlerini unutuyorum, yortu mu diyorlar, bir şeyler evet. Diyorlar, bu gibi şeyler. Şimdi memlekette bakıyoruz ki... Yani tebrikleşme derken o Yahudi ve Hristiyanların dini günlerini... Tebrik maksadıyla hediyeleşme. Yani tebrik ve hediye yani bu sırf tebrik de sıkıntı, hediye de sıkıntı. Tebrik ve hediye. İkisi bir olursa çift dikiş. Yani sevgili Hristiyan kardeşim Noel'in kutlu olsun denmez. Denmez mi? Denmez. Tebrik edilmez çünkü onun dininin sahih olduğuna, geçerli olduğuna dair ona bir teşvik olur. Teşvik olur. Halbuki bizim vazifemiz neydi? Tebliğdi. Yani bu yanlış kardeşim sizin dininin sen ebedi ateşe layık biri değilsin. Yani biz de zaten biz sizin peygamberlerinize inanıyoruz. Sen de gel buraya inan ama o dinleri bırak. O şimdi inanmak şimdi diyalogçular inanmak yeter diyor. İnanmak yetmez. Dinini bırakıp Müslüman olacak. Müslüman olduktan sonra da Hristiyan ibadetlerini yapmayacak. Bakın o geçenki bir kanaldan bahsettik. O kanaldaki evet. Dizide Agob'un meselesinde orada sıkıntı var. O tamam gizlemiş Müslümanlığını. Kardeşlerinden akrabası Ermeni mesela gizlemiş. Ona demiyoruz sıkıntı var. Yani gizlemese daha iyiydi. Ama sıkıntı nerede? Onun ifadelerinde. O diyor ki nasıl olsa diyor o dizide nasıl olsa diyor İsa da Allah'ın peygamberi, Muhammed de Allah'ın peygamberi. Salavatullahi ala nebine alim ecmain. Şimdi diyor ben şunu düşündüm diyor. İkisinin de dediğini yaparsam Allah'ı memnun etmiş olurum. İşte burası şirktir. İkisinin dediğini yapamazsın. İsa Aleyhisselam'ın dini nesk oldu. Mensuhtur. Bediüzzaman Hazretleri bile madem ki o dinler mensuhtur diyor, onlarla amel eden ameli salih olmaz diyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin ekolünden gelenler böyle sağa sola yamuldular. Ne alakası var? Üstadın beyanı var. Mensuhtur o dinler diyor. Mensuh ne demek? Geçersiz. Geçersizden amel eden salih olur mu ameli? Dolayısıyla iki peygamberin dediğini de yaparsam ne demek? Orada pazar haline gidecek. Burada cumaya gelecek. Böyle yapmış yani. Sorun orada. Yoksa gizlemiş kendini takıya yapmış. Ayrı bir konu. Biz ona karış itiraz etmedik. Bizim itirazımız iki dini de aynı anda tatbik ettim ve haz aldım diyor. Yine takıya için ayine gitse bir korkusundan, endişesinden veya takıya için ayine gitse yine bir şey demiyoruz. Haz aldım. Biz bu sözlerin hepsini kadayıfın telleri gibi böyle tek tek tek ayırıp tahlil ediyoruz. Biz yoksa bir tarafa kalkıp kör bir kıskançlık ve rakabet gibi bir durumdan bindirmiyoruz. Bizim konuşmalarımızı herkes çok dikkatli dinlemesi lazım. Yani belki aynı anda aynı şeyler, her şey söylenmiyor yani ama... Yani hasbiyiz diyorsunuz. Haklıyız derken... Hasbiyiz. Hasbiyiz. Evet, haklıyız, hasbiyiz. Bir de çok detaya giriyoruz. Cevvel kalem bu yanlıştır demiyoruz. Bakın diyalog için de aynı şeyi söylemiyoruz. Yani medeniyetler ittifakı. Gayeniz ne efendim? Gayemiz şu. Buradaki gelip Trabzon'da papazı öldürmesin. Sinagoga bomba koymasın. Danimarka'daki de karikatür yapıp da Müslümanları sokağa dökmesin. Bunun için bir anlaşma sağlayalım. Yani görüşelim papazlarla, ahımlarla, Vatikan'la her yeri. Görüş. Buna bir mani yok ki. Senin niyetin ıslah. Senin niyetin ıslah. Yani sendeki, sen kendini adamına sahip ol. Ben de benimkine sahip olayım. Böyle savaşlar çıkartmayalım, dünya savaşları. Bunları konuşuruz. Bu şekilde papazlarla anlamda oturulmak, görüşülmekte bir sakınca. Ama sen adama, sen de cennete gireceksin. Senin dininde hak. Senin kitabın da şu anda geçerli. Mensuh değil. Senin amelin de salih. Dediğin yani anda veyahut da ben sana kız verebilirim. Dinleri birbirine takribül ediyen, telfikül ediyen, dinleri birbirine katmak, karıştırmak, çorba yapmak. Bu şirktir. İşte İmam Rabbani'nin dediği, iki dini tasdik eden müşriktir diyor. Yani iki din doğru olamaz. İsa Aleyhisselam'ın şeriatıyla Resulullah Sallam şeriatı aynı değildir. Orada haram olan burada helal var. Burada helal olan orada haram var. Musa Aleyhisselam Tevrat'ı şeriatıyla bizim dinimizin hükümleri aynı değildir. Orada efendim cumartesiye tazım var. Burada cumaya tazım var. Bu ikisi bir anda olmaz. Hristiyan'da pazara tazım var. Bu üçü bir anda olmaz. Ne diyor Abdullah İbni Selam Hazretleri'ne? Sen Müslüman olduktan sonra cumartesiye tazımı terk edeceksin diyor. Bir de deve eti, deve sütü haramdı sizin şeriatınızda. İslam'a girdin, içeceksin bunları diyor. Şimdi bu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu tat Buhari'de geçer. Bu neyi gösteriyor? Şunu gösteriyor ki iki din bir anda tatbik, iki şeriat diyelim yani. Din tektir, İslam'dır. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. Orayı da birbirine karıştırmayalım ama şeriatlar bir anda olmaz. O şeriat mensuh olur. Mensuh olduğu için artık onunla amel edilmez. Sadece İslam şeriatıyla amel edilebilir. Ben iki ayine de katıldım. Ama birine mecburen katıldım gizli olmam için. O başka. Bak ne kadar ince konuşuyoruz. Doğru anlayalım. Ama sen haz aldım. Nasıl olsa ikisi de Allah'ın peygamberi. İkisini de yapsam Allah razı olur. Olmaz Allah razı. Dinleri çorba edenden Allah razı olur mu? Melahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Bu bölümde Yani burada nerede kaldık? Son orayı noktalayalım. Fiillerden Noel gibi Hristiyanların kutsal günlerini tebrik etmek. Ve hediyeleşmek de insanı kafir eden fiillerden olarak itikat kitaplarında, bazı fıkıh kitaplarında da tabii, bazı fıkıh kitaplarında da itikadi konu geçer. Zikrediliyor. Ama şimdi daha geçenlerde gördüm ki Hatay'da bir yerlerde üst düzey insanlar, yetkili makamlardaki, evet, katıldılar. Üst düzey yetkililer ve Müslüman olduğunu bildiğimiz, hatta namaz abdestli olduğunu duyduğumuz bazı kişiler kilisede, yani kiliseye girmek insanı kafir etmez. Ama onların kutsal gününde ayinlerine katılmak, bir de onların kutsal dini bayramlarına katılıp beraber yemek yemek gibi işler, bunlar insanı, imanını tehlikeye sokar. Burada farkı ayırt etmek lazım. Hani biz ne demiyoruz? Çerez alıp da bilmem ne alıp da televizyon karşısında geçip de yılbaşı gecesi efendim çekirdek yiyene biz kafir demiyoruz. Ama o da teşebbüh, benzemek bakımından günahtır. Ama kafir eden hangisidir? Direkt Noel'i kutlamak ve onların Noel'lerini tebrik etmek. Niyet ve kasıt. Şimdi burada az önce söz ettiğiniz Hatay'daki o görüntülerde genellikle siyasi kimliği olanlara yönelik bir... Tabii ama bu ikrah yok ki burada. Yok ama hani... İkrah da yok, icbar da yok. Yönetmek iddiasında olan hani zımmi, tabii böyle bir kavram mevcut hukuk sistemimizde yok ama sonuçta onların... İslam'da var. Evet. İslam'da var ama ya sen zimminin... Yani hukuk düzeninde yok. Tabii ama o şeye sana... Yani o vatandaşının bir... halini hatırını sormak. Kutlu gününde halini hatırını sormak, onunla birlikte olmak, sorunlarını varsa dinlemek... Efendim bu... Veya ona yakınlık göstermek... Şimdi o zaman da O zaman da şey yani devreye... Yani yönetici olmanın gereği yönetici olmanın gereği değil. Çünkü bu zamana kadar yoktu. 80 senedir, 90 senedir, 100 senedir hiçbir yöneticinin yapmadığı işler pazarlanıyor. Geçmişte bu tür uygulamaları yok muydu Osmanlı'nın acaba? Bilmiyorum. Yok. Yani ben bilmiyorum. Şey gitmez, işten müsaade etmiyor ki. Zaten zimbillerde falan biliyorsun onlar gelir. Padişah kabul edebilir, görüşebilir, Şeyhülislam'la... Onlar gelebilir. Onun kilisesine hiçbir efendim ancak asayiş gibi bir sorun olur falan da o güç emniyet güçleri şu bu. Tabii ki müdahale etmek için veya güvenlik. Yani şimdi orada bir güvenlik sorunu olur. Emniyet oraya polis, komiser, görevli gider. Gidebilir. Bunda sorun yok. Adamın bayramıdır, yemek yiyor bilmem ne. Bunda sorun yok. Çünkü o orada görevlidir. Kapıda görevli olmak var veya içeride bir olay çıkma ihtimali olur, ihbar olur. Bunlar görevli işlerine bir şey demiyoruz. Ama görevsizken efendim hiçbir kanuni... Görevsiz derken kamu görevlisi, kamakam vali. Kamu görevlisi biz rey alalım diye gidersen bu ikrah mıydır yani? Takiye midir rey almak? Kamu görevlisi ayrı, rey işi ayrı. Yani siyasetçi... Siyasetçi olarak bunlar... Vali, kaymakam ve benzeri... Vali, kaymakam yöneticidir. Onlar... Yöneticide fark var. O da zaruret olursa... Şimdi lüzumsuz yere artık adet edinip de devamlı katılmanın da bir manası yok. Orada bir olay olur, bir zaruret olur. Değil mi efendim? Bir devlet reisi gelir oraya yabancı. Dolayısıyla onun güvenliği icabında falan veyahut bir protokol mecburiyetinden oraya gelmiş İsviçre'nin cumhurbaşkanı mesela. Sen de orada bir vali bazında falan gidiyor. Bunlar ayrı şeyler. Ama hiç böyle bir hal vaziyet yokken efendim kutlu olsun hediyeleşmek falan... Bunlar oralara girmek bir de onların kutsal günleri. O da mühim bak. Başka günlerin demiyoruz. Özellikle dini bayramları ve kutsal günlerinin tebrik edilmesi ve hediye edilmesi. Alimler böyle saydılar. Ama şimdi bu işler eskiden daha sıkıyken ki yani eski derken bayağı bir geride İslamiyet'e çok zor durumlar yaşatıldığı, Kur'an yasak edildiği, ezan Türkçeleştirdiği dönemlerde bile bu tip hareketler yokken, şimdi tek parti dönemini yani o zaman bile yokken, yani şeyde yok, gelenekte yok hiç. Şimdi bu diyalog adına bu adımların atılması ve bu şeylerin yapılması, bunlarda dozunu kaçırmamak lazım. İslam'ın hududunu korumak lazım. Dur denilen yerde durmak lazım. Sen adama... Tabii ki nasılsın, iyi misin dersin, görüşürsün, edersin. Ama kutsal gününde de hususi gidip de tebrik etmenin bir gereği yok. Çünkü onun o zaman o dinde kalmasına teşvik olur. Ben de seni doğru görüyorum manası taşır. Hiçbir zorunluluk yokken bunlar yapılmamalıdır. Bunlar yapılmamalıdır. Hatta işte bu iş ileri gidildi. Kıza, Müslüman kızı Hristiyan'la evlendirdiler. Tabii çok. Yani bugün için uç bir örnek gibi gözüküyor ama yaygınlaşma ihtimali... O kadar normalleşecek mi o? O da neden? İmam oradaki makam, Urfa'da makamdaki imam efendi konuşmuş. Haberleri de almışlar onu onlar. Adam diyor ki ben diyor kelime-i şehadet getirdim. Namaz kıldı, şunu yaptı, bunu yaptı. Ben de kıydım nikahını. Ben zaten önceden Müslümandım demiş. Ben de kıyardım öyle. Ama adama dememiş ki ben aynı zamanda şu anda da Hristiyanım. Adama onu dememiş. Hocanın bir suçu yok. O hoca efendi bizim hürmet ettiğimiz bir hocamızdır. Ehl-i sünnet. Hoca efendinin bir suçu yok ki adamın. Adam öbür tarafını dememiş. E hoca sen nereden biliyorsun? Kalp mi okuyorsun? Ben bilmiyorum. Bunların gazetesinde okuyorum. Ben ne bileyim ya? Müneccim miyim? 2000 yılında gazetede diyor ki hem Hristiyan hem Müslüman diyor. Biz buna konuşuyoruz. Hem Hristiyan hem Müslüman olunmaz. Aynı zamanda hem ayine hem cumaya gidilip de Müslüman olunmaz. E böyle birine de Müslüman kızı verilmez. Bu zinadır. Bu nikah fasittir. Ama hoca ne bilsin? Hoca diyor ben eskiden de Müslümandım diyor. Şimdi demiştim namaz da kılıyor. Kelime-i şehadet geliyor. Daha ne yapacak? Nikah fasit derken şer'i açıdan nikah fasittir diyorsunuz. Yok resmi nikah yapmışsa bana ne canım? Yani. Biz Allah'ın dinde nikahtan bahsediyoruz. Hal böyle olunca burada ben hoca efendiyi bize karşı güya yani adam da bilmiyor zavallı bize iftira atıyorlar demiş. Biz iftira atmıyoruz. Biz bu gazetenin yazdığına göre hem Hristiyan hem Müslüman niye yazdın bunu o zaman buraya? Sen buraya bunu yazarsan ben de bir Müslüman olarak bu böyle olmaz demek zorundayım ya. Yani senden korkuma gavur mu olacağım? Yani senden çekineceğim diye bilmem ne köşe başlarını tuttunuz bilmem ne yaptınız diye ben burada dinden mi çıkacağım ya? Benim Allah'ım var yani yatacağım mezarda hesap vereceğim ya. Millete zina ediyor diye suç atıyorlar kendileri gavurluk yapıyorlar. Ya zina etmekle adam kafir olmaz. Ama hem Hristiyan hem Müslüman olunur dediğince kafir olur. Kıpkızıl kafir olur. İsterse sabaha kadar namaz kılsın. Karısı da başörtülü olsun. Hiç fark etmez. Hem Hristiyan hem Müslüman olunur demek itikadi bir konudur. Zina yapmak ameli bir konudur. Bir adam yaptığı zinayı haram kabul ediyorsa, ki bazıları imam nikahlığımızda dediler ki onlara zina demek diyen kafir olur. Çünkü nikahlıyım diyor adam. Şahidi sen miydin kardeşim? Ama geçen hafta anlattık, öyle Allah peygamber şahit olmaz. Evet. Adam eğer iki erkek şahitle veya bir erkek iki şahit nikah kıymışsa bu adama sen zina yaptın dersen kafir olursun. Çünkü ne dedin? Helalı haram dedin. Ayrıca başka bir şey daha söylemek lazım. Malum mevcut mer'i kanunlar çerçevesinde zina diye bir suç yok. Ben dini bakımdan kafir olmayı konuşuyorum yani. O da başka. Onu demiyorum. Yani bu adamlar ahlaksız. Ama sen ahlaksız diyemezsin ki imam nikahlıysa. Fennum gayru melumin diyor Kur'an. Tenkit edilemezler. Tenkit edilemez ne demek yani? Ahlaksız. Ne demek bu? Bunu diyemezsin. Ama ben bu adamın nikahında şüpheliyim. Şüpheli de olsan adamın beyanı esastır İslam'da. O zaman şahit istersin adamdan. Adam şahitlerini getirir. Şahitler de biz şahit olduk bu nikah dedikleri anda sen ne olacaksın? Yeniden iman nikah tazeleyeceksin. Seninki gitti bu sefer. Hem iman gitti hem nikah gitti. Çünkü kafir olursun. Nikah da mı gider? Nikah da gider. Kafir olunca nikah durur mu? Bir insan helalı haram. Bak şu su helaldir. Bu suya haram dediğin anda kafir olursun. 50 senelik namazın gider. Hepsi boşa gider. Şu suya haram dediğin zaman. Şimdi burada da adam nikah olmuşsa, nikahlım diyorsa ama onu inceleme gayrı sen. Şahidin var mıydı? Nikahın sahih mi İslam'a göre? O başka bir konu. Ama nikahlıysa sen nasıl haram dersin? Ahlaksız dersin. Ama burada biz itikadi konulara temas ediyoruz. Yani burada sen hem Hristiyan hem Müslüman olunmaz. Onların bayramları kutlanmaz. Hediyeleşilmez, tebrikleşilmez. Bak ne kadar ince bir mesele bu itikad. Bütün kitaplar bunlarla dolu. Ama halkımızın cahilliğinden istifade edilerek biz işte yaklaşım yapıyoruz. Şunu yapıyoruz mu? Ya yaklaşım yap. Biz sana başka zaman hediye verme demiyoruz ki. Başka zaman hediye verme demiyoruz ki. Görüşme, konuşma, telefon etme demiyoruz ki. Ama ve lakin sen bunu kutsal gününde yaptığın zaman senin dininde idare eder. Mesajı veriyorsun. Zaten bu mesaj dizilerde veriliyor işte. Bu dizilerdeki konuşmalara baksanıza. İki dinden de haz aldım. İki peygamberin yaptığın dediğini de yapsam Allah razı olur. Nasıl razı olur? Şu anda tek peygamber dönemindeyiz. O İsrailoğulları dönemindeydi. Bir dönemde 500 bin tane peygamber olduğu olurdu. Şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemi zaten ondan evvel 500 küsur sene fetret var. Kainat efendisinden sonra da bir daha peygamber yok. Döneminde de tek peygamber. Şu anda başka bir peygamberin dini geçerli değil ki, yani şeriatı diyelim. Geçerli değil ki. Geçersizle nasıl amel edersin? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman cumartesiye tazim etmeyeceksin dedi. Demek ki yani geçen yine konuştuk. Küfürden teberri İslam'ın şartıdır. Müslüman oldun. Oldun tamam. Ama aynı anda Hristiyan ibadetlerini de yapıyorsan Müslüman olmadın. Niye olmadın? İslam'ın bir şartı da nedir? Öbür şeriatların, dinlerin ahkamından teberridir. Uzak durmaktır. İmam Rabbani Hazretleri açıkça ki itikatta müçtehittir bu zat. Ve bu diyalog belası onun zamanında da yaşandığı için çok bu usta detaylı yazmış mektuplarında. Diyor ki hem İslam hem küfür ahkamını. Şimdi küfür ne demek yani? İnnelezine keferu min ehlil kitab. El kitap da kafirdir. Feteala Allah amma üşrikün diyor Kur'an. Şirk koştuklarından Allah yücedir diyor İsa'yı Allah'ın oğlu diyenler. Şimdi bir de böyle bir şey çıkarttı. Teslisi reddetti. Tevhidi ikrar etti. Etsin. Kelime-i şehadet getirdi. Tamam. Namaz da kıldı. Tamam. Peki Hristiyanlığı bıraktı mı? Son soru. Bırakması şart değil ki. Bırakması şart. Çünkü bütün batıl dinlerden teberri etmek İslam'ın şartıdır. Aynı anda olunmaz iki dinli. Adam bir de diyor çifte vatandaş, çifte pasaportlu gibi, çifte vatandaşlık gibi çift dinli diyor gazete. Ya bu çıktı gazete 2000 şeyinde diyalogdan düğüne yazsınlar. Bütün internette var. Diyalogdan düğüne. Bütün internetlerde dolu. Herkes görsün bakalım. Şimdi hal böyle olunca imam bunu bilmiyor diye imamın suçu yok ki yani. Ne imamı da konuşturup da bak iftira attılar bize falan. Sen ne demek istiyorsun? Kimi kandırıyorsun? Biz de burada enayi miyiz? Türk toplumu da avanak mı yani? Bu millet kafası çalışan insan. Benimle konuştuğumu anlıyor herkes. Dolayısıyla bu gibi şeyler insanın kafir olduğunu gösteren fiillerdir. Bu manadaki diyaloglar. Ama Biz adama sen cennete gideceksin demiyoruz. Sana kız verilir demiyoruz. Şunu bunu demiyoruz. Ama adamla görüşüyoruz. Bazı konularda veya ticaret yapıyorsun. Yaparsın. Ortak yaparsın. Komşundur. Yemek götürüyorsun. Fakirdir. İkram yapıyorsun. Orada sorularda da gelecek şimdi. Hediye, ikram. Yaparsın. Evet. Kafire komşuna hediye yaparsın. Yani ikram yaparsın. Bunlar mesele değil. Ama mesele nedir? Sen ona kutsal gününde hediye veremezsin. Burada incelik var. Yani itikadi konulardır bunlar. Önü ve sonunda bir mahsur yok. Yok, o güne özel. Önü de sonunda mahsur yok. Ama tabii çok samimiyete de bir gerek yok. Allah Teala dost tutmayın. Sırdaş edinmeyin buyuruyor. Ama komşuluk olduğu için diyorum ben bunu. Veyahut da işte iş arkadaşı. Veya patron işçi ilişkisi. Çünkü caizdir Yahudinin yanında çalışmak. Bunda bir sorun yok. Bu noktada da tabii ki bir hukuk oluşuyor. Komşuluk hakkı, beraber yemek içmek falan. O hukuktaki şeyleri söylüyorum. Yani yoksa 7 kat yabancı, hiç alakası olmayan adamı da özel seçmeyi demiyorum ben. Ama İslam bu gibi komşuluk haklarına, beraber çalışma gibi yolculuk yapmışsın. Bu gibi haklarda değil mi birbirine bir ikram? Sende su var, yoldasın, yanında bir Hristiyan var. Efendim adam belki isteyemiyor senden. Ona bir ikram edin, buyurun su içer misiniz? Bunlar doğal nezaket bunlar. Bunlar yapılır. Borç alınır, borç verir, bunlar hiçbir sorun yok. Hatta onlardaki borç daha sağlam oluyor belki de şimdi. Bizimkiler hepten şey etti. Evet. Ayarı kaçırttı. Alıyor vermiyorlar. Onlara bir şey demiyoruz. Biz diyaloğu ikiye ayırmışız. Dinin içine, hükmüne karıştırdığın anda bu insanı kafir eder. Ama öbür türlüleri efendim. Yani sadece beşeri münasebetler anlamında kalmak. Bir de şu da olabilir. Yani siyasi yönetimler bazında da yani tedbirler, önlemler alması itibariyle. Veya din adamları. Bazı hocalar görüşüyor deniyor. Bu hocalar görüşmelerindeki maksada bağlı. Eğer görüşmelerinde efendim işte bu dinler arası çatışmalar, harpler, Türkiye memleketi, şimdi Mısır'da çıkıyordu az daha. Evet. Böyle şeyler olmasın bizim memleketimizde de diye. Ne tedbirler alabiliriz? Vereceğimiz mesajlar açısından. Ağzımız bir olsun hani. Birbirine saldırtıcı, tahrikçi konuşmayalım falan. Bu gibi toplantı yapıyorsa din adamı da yapabilir. Bir hoca da yapabilir. Bir papazdan toplantı. Bunda bir sorun yok. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Ama bunun dozunu kaçırdığın zaman da o zaman bir adım siz attınız, biz sizden kız alıyoruz. Biz de size kız verelim. Çüş. Veremeyiz ki ya. Allah Allah. Veremeyiz. Haram. Nikah yok. Yani diyalog adına Allah'ın hükmünü değiştiremeyiz dinini biz ya. Cennete girecek. Cennet babanın çiftliği mi herkesi sokuyorsun ya? Cennete nasıl girecek? Allah'ın mülkü. Dolayısıyla bu gibi konular başka iş. Öbürleri başka iş. Bunu da ikiye ayıralım da. Biz ceffel kalem, diyalog, küllün haramdır, kafir hepsini eder demedik. Silmiş olmayalım diyorsun. Burada iyi bir vesileyle yine güzel oldu, izah ettik yani. Evet, bir ara daha vereceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek kısa bir aranın ardından. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Bu bölümde bu hafta çok konuşulan bir konuyu konuşmak istiyoruz. Aslında bu hafta çok konuşuldu ama uzun süredir bu toplumda çok konuşulan bir konudur. Çok eşlilik konusu. Önce gazete haberi oldu. Akşamına televizyonlarda yer aldı. İstanbul'daki belediyelerde yaşam koştuğu ve evlilik danışmanlığı yapan bir hanımın çok eşlilikten yana tavır alması toplumun bir kesiminde kabul görürken bir başka kesiminde çok sert eleştirilere maruz kaldı. Biz şimdi Cübbeli Ahmet Hoca ile bu konuyu erkekler kesiminde nasıl konuşalım. Karşılandı? Erkekler kesiminde memnuniyetle karşılanmış olabilir bir kısmında. Sesi çok çıkmayan kesiminde. Ama bir başka kimi kesim. Kimi de söyleyemese de yine içinden döndü. İçinden oh iyi oldu demiş olabilir. Ama tabii kadınların önemli bir kısmı. Bunun içerisine başörtülü hanımları da dahil ederek söyleyebiliriz. Ekseriyetle başörtülüler daha hassastır bu çok şeye. Çok rahatsızlık duyduklarında kuşku yok. Tabii çok tartışılıyor. Hala da tartışma devam ediyor. Hele gündem böyle politik ve karışık bir gündem olmasaydı biz bunu bir ay falan tartışırdık. Şimdi hanımın sözlerine bir kulak verelim. Çok eşlik yasasında ısrarlı. Kocasına da ikinci eş izni vermiş adı geçen hanım. Zaten izin lazım değil diyor. Evet. Yani İslam'a göre izin lazım değil diyor. Onu da doğru, lazım doğru, değil mi? Doğru söylüyor tabii. O şimdi bazı şeyleri doğru söylemiş. Çoğunu baktım ama bir tane kadınlara da dört erkek alma izni yasalatsın diyor hepten. Onu o demiyor. Orada manşette başka var. Başka hanımlar söylüyor. Hayır ama manşette onu sözü olarak naklediyor hayır, şu gazete. O yok şimdi haksız. Değil mi öyle? Hayır. Hayır ama bakın ilk sayfaya bakın. Orada öyle yazıyor. Gazete Nick Saltas. Şu haberi mi söylüyorsun? Ha, yani o demiş mi bilmiyorum ben. Gazete demediğini de yazar. Ama orada ona isnat ediyor yani. Bakın orada. Şimdi haber şöyle. Tabii gerekçeleri de var. Ya onları de, onlar konuşuruz. Şimdi oradaki habere bakın. Ben mi yanlış anladım? Küçük bir şey. Üresinin açıklaması dün Twitter'da trading topic oldu. Dört erkekli evlilik diye savaşsın. Adı üstünde Sibel Üresin. Yani ha, onu Sibel, başkaları diyor. Başkaları diyor. Ha, yani, ha o yorumları oraya katmış. Evet. Tamam. O zaman o hanım çünkü İslam'ı baktım içeride referans alıyor bazen evet. de. O zaman o demez onu. Bir de toplumda da bu zaten yaygın yapılıyor. Yok o hanım altında. O hanım kardeşimiz o lafı demez o zaman. Çünkü evet. İslam'ı da referans alıyor ya. Evet. O demek Twitter yorumunu da onun sözü gibi katmış oraya. Yani dikkatli bakılırsa onun sözü gibi evet, olduğu evet. anlaşılmıyor ama tabii nokta virgül mesela. Gözden kaçabilir. Evet. Şimdi çok eşliliğin İslam'daki karşılığı nedir? Taaddüdü zevcat. Evet. Bunun şartları nelerdir? Nasıl olur? Ama biz toplumda biliyoruz ki işte bir gecelik ilişkiler de... Şimdi beni önce konuşturursan sonra kadının dediklerini okursan benimki havaya gider. Şimdi onları oku. Peki. Ne dediğin ondan sonra ben konuşayım ki konuyu kapatalım yani. Peki. Tabi bu konu kolay kapanmaz onu da söyleyelim. Niye kapanmasın canım Allah Allah. Bizce kapanır. Pekala. Çok eşitlik zaten var. Yasallaşmalı diyor. İşin özeti bu. Fatih, Ümraniye, Bahçeli... Ha ben buna katılıyor muyum? Yani paragraf paragraf konuşalım. Katılıyorum. Yasalaşmalı çünkü neden? Çok mağdur oluyor kadınlar ve çocuklar nesebi sabit olmuyor. Zaten Sibel Hanım'ın da gerekçesi o. Çocukların nesebi sabit olmuyor. Şimdi bir de yeni çıkan yasada evvelce babaya yazılıyordu çocuk. Evet. Şimdiki değiştirdiler anneye yazılıyor. Evet. Bu da İslam'a aykırı. Çünkü nesep babadandır. Yani... İslam'a aykırı olması, her iyi hukukun İslam'a uymasını mecbur gerektirmiyor. Yani bu sefer anneye yazılıyor. Çok büyük sorunlar yaşıyor İşte çocuk. İşte o sorunları çocuk çözmek sorunlar için yaşıyor. Bulunmuş çocuklar, bir formül. Çok büyük sorun var bu işte. Yani bunun rakamları çok büyük. Hele bazı yöresel olarak bazı bölgeleri diyelim. O bölgelerde hepten tabii örf olarak da meşru ama yasa olmadığı için çok sıkıntı var. İslam'a göre çok büyük haramlar oluyor yani. Aileler, mal miras taallukundan, şusundan busundan, kolayca boşayabiliyor, eğlence gibi atıyor, ondan sonra kadın mağdur oluyor, kötü yollara Allah muhafaza düşmesin. Yani adı muta nikahı değil ama muta nikahı gibi bir işlev görüyor. Yani şimdi şöyle yasalaşması demek, ha, mevcut fiili durumu söylüyorum. İşte tabii yasalaşması zaten niye istiyor bu hanım kardeşimiz? Yani buna bir ciddiyet gelsin, kadınlar haksızlığa uğruyor, ciddiyet gelirse herkes buna ne yapmaz o zaman? Cesaret edemez. Cesaret etmez. Ve bu yasalaşması azaltır da bu şey. Yani çünkü kayda girmek. Kayda girmek istemez insanlar. O zaman da kayıtsıza gel bakalım buraya dersin. Senin niyetin kötü şeklinde. Kayda girerse de hem azalır, oran azalır. Bu işlerde düşüş olur yani. Bizim millet biliyorsun kayıt dışıya çok merak yani. Evet. Dolayısıyla yani yasalaşması demek kontrol demektir. Bu var. Mısır'da var bu. Yani Mısır da şeriat devleti değil. Bunun İslam devleti olmakla alakası yok bunun. Yani İslam devleti olmayabilirsin. Ama burada bir sosyal sorun varsa sosyal soruna parmak basarsın. Mısır'ın da var. Yani illa bu dünyada işin... Dünyada kaç ülkede var yani hiç İslam'la alakası yok. Mısır'da şeriat mı var yani? İçki, kumar her şey var. Ama mesela orada ne yapıyor? Bir kayıt şeyi işleniyor orada resmiyette. Bu da neye sebebiyet veriyor? Kadın bir mağdur olursa gidiyor mahkemeye. Diyor ki bu adam beni böyle dedi böyle yaptı kandırdı. Veya dayak yiyorum. Şudur budur beni Allah muhafaza etsin. Başkalarına peşkeş çekiyor. Mesela yani. Ama şimdi şikayet edemez ki. Ne işin var senin bununla? Ben onun iman nikahlı karısıyım. İman nikahlı karım olur. Git ne yaparsan yap. Başın çaresine bak. Ama bu sosyal bir sıkıntıya düştüyse bunu çözmek gerekiyor ya. Yasallaşırsa bu gibi sorunların birçoğunun önüne geçilir yani. Ya burada şöyle bir problem var Türkiye açısından bakıldığında. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olma yolunda çok ciddi bir mesafe aldı. Ama son yıllarda o biraz inkıta uğramış. Kıyamete kadar olacağı yok. Zaten bu olana kadar Avrupa Birliği dağılacak. Ama bu arada tabii Avrupa Birliği normlarını kabul etmiş olduk. Avrupa Birliği normları çerçevesinde bir hukuk düzeni oluşturduk. Ve İşimize Avrupa... geldiği yerde. Yani genel olarak çok şey Avrupa'da ne varsa hukuk düzeni açısından Türkiye'de de en azından kağıt üzerinde var. Pratiği yok belki ama. Şimdi burada Avrupa Birliği normlarına baktığımız zaman orada kadınların hakları, kadın hakları filan çerçevesinde bu konu çok kolay gündeme gelmesi mümkün gözükmüyor. Bizim yani, örneğimizde orasıysa... Bize ne örneğimiz? Orada böyle bir örnek bizim yok. Bizim örneğimiz niye orası olsun canım? Bize yani orada tam tersi... Bize ne onlardan ya? Bu çok evliliğin kadınları mağdur ettiği, kadın hakları konusunda da bir Avrupa, geriye gidiş. Avrupa Birliği'nin istediklerine bakarsan belki de federasyon da isteyecek. İstiyordur. İki dil istiyor. Efendim ver bitmez ki bunlara. Onlar bizi bölüp parçalamadan, işgal etmeden rahat edemezler. Avrupa Birliği'nin istediğine uyarsak kafir oluruz. Ama yani, tabii toplumda... Kafirliğe kadar da çünkü Allah Teala buyuruyor ki sen onların diline uymadan Yahudi ve Nasara asla senden razı olmayacak. Ayet var. وَلَنْ تَرْضَعَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى حَتَّى تَتَبَعَ مِلَّتُهُمْ Yani asla razı olmayacak. Ve ayet-i kerimelerde yine siz onların dinine girmeden asla sizden el etek çekmezler. Ve sizden memnun olmazlar diyor. Yani biz onları memnun edemeyeceğiz açıkçası. Bunu bilsinler de ondan sonra orayı tabii, düşünsünler. Tabii toplumda bir sosyal problem olduğuna kuşku yok bu konuda. E tamam biz kendi toplumumuzun... bir kısmının mağdur olduğuna kuşku yok ama... Kendi toplumumuzun büyük kentlerde huzurunu yaşayan, okumuş, yazmış ve Avrupa normlarını benimsemiş kadınlar arasında da bu konu tepkiyle karşılanıyor. O mühim değil bizim için. Onu biz hiç sinek vızıltısı kabul ederiz. Avrupa'nın ne dediğinin hiç önemi yok bizim Hayır, için. Hayır, Türkiye'de yaşayan ve o değerleri benimseyen ve o yaşam tarzını kabullenen kadınlar ve erkekler arasında da bu rahatsızlık konusu oluyor bu kez. Rahatsızlık oluyorsa biz bir şey demiyoruz. Burada o zaman başka bir sosyal çözüm üretilsin. Nedir yani? Çocuk var. Ne olacak bu? Nedir? Kimin nesebinden bu ya? Çoluk çocuk var bu kadar bu. Ne olacak bu? Zaten kadın onu demiş yani. Çocuklar ortada kaldı demiş. Evet. Yani şimdi bu soruna bir çözüm üretmek icap eder. Yani ama ben demiyorum ki illa kanun yasa ben anlamam o işlerden. Onu bir kenara ben bırakalım. Ben o işlerden anlamam. Onu bir adım sonra konuşalım. Mağduriyetlerin giderilmesi ve bu işin bir kayda alınıp da erkekler için de caydırıcı olması. Yani erkekler de bu kadar rahat hareket edememeliler değil mi şimdi? Çok tabii, hak yiyerekten, zulüm yaparaktan. Mevcut uygulama erkekleri avantajlı, kadınları dezavantajlı hale getiriyor. E tabii. Şimdi yani demek istiyorum ki burada zaten erkeklerin bir şeyden geri kaldığı yok. Mağdur oluyor bu taraftan öbür kadından insanlar. Niye efendim o kadın da ona razı olmuş? Şimdi bu sefer öbür kadınlar da öyle diyor. Ya tamam da olmuş işte bir vaka bu yani bu. Bundan sonra da olacak bu, devam ede bu hayatın şeyi. Yaşam tarzlarından böyle oluyor. Hal böyle olunca şimdi buraya bir önleyici tedbir. Çünkü bu böyle... serbest şekilde kayıt dışı giderse bu daha fazla yuvaların yıkılmasına, eşlerin boşanmasına, yani kadınların mağduriyetine, çoluk çocuğun heba olmasına çok çok kötü sebepler verme durumu var. Bir de şimdi dur bakalım. Zina da suç değil. Evet, zina suç. Yani değil. Şimdi zina serbestken nikah yasak. Burada çelişki kopuyor. Yani o zaman zina niye serbest? Nikahsız beraberlikler serbest. İşte o zaman ne periz ne lahana turşusu, senin kastın ne yani? Ne yapmak istiyorsun? Adama sormazlar mı? Ne yapmak istiyorsun? O zaman zina mı teşvik var? Yani, öyle mi oluyor yani? Öyle zinaya... şahbedersin, köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Ne yapacağız yani? Der adam şimdi. Çözüm çok eşitlik mi? Hayır, çok eşitlik diye demiyorum. Buna müeyyideler konursa hayır, diyorum. Yengem ne söyleyecek diye merak ediyorum. Ben de siz böyle hayır, konuştuk ben, ya. Hayır biz çok eşliliği bizim. Yengen ne dedi ben ne dedim değil ki. Kur'an'da ne varsa ben onu derim. Peki. Şimdi ben onu diyeceğim, hükmünü demiyorum. Ama burada şunu diyorum. Bu yasallaştırmada ben şunu görüyorum. Kayıt altına alma, kontrol altına alma. Dolayısıyla erkeklerin de bu kadar özgürce zina etme, istediğiyle takılma hakkının da azalması. Yani... Yani o zaman bu işi birbiriyle tamamlamak için çok eşitliğin hukuki hale getirilmesi, kayıt altına alınması ama öte yandan zinanın da yasaklanması gibi bir tabii, hukuk düzeni zina, lazım tabii, gibi tabii, gözüküyor. Tabii zina yasak olması lazım tabii. Zina yasak olması lazım. Zinaya kim serbest diyebilir ya? Allah'ın haram dediğine, yani, Allah'ın haram dediğine kim helal edebilir ya? Bizim serbest diyor. Ya ona ne o şimdi bir şahıs değil ki. Efendim karşımızda bir şahıs yok ki ona reddiye yapalım. Yani şimdi karşımızda bir yöntem var. Evet. Ama yani onda yapanlar var. O yöntemi yapanlar var. Yapanlar var. Biz hiçbir zaman efendim harama helal diyemeyiz. Helala da haram diyemeyiz. İkisi de ne yapar adamı? Kafir eder. Ama ikinci eşlilik, üç eşlilik bilmem ne bunlar Allah böyle mi istiyor? Emir mi var? Oraya geleceğiz. Yok, zaten. Yok, onları ayrı konuşacağız, böyle bir şey. Hiç tavsiye edilecek de bir şey değil. Kelek şu andaki ortamda tamamen sıkıntılarını anlatacağız yani. Yani şey olarak kanunen serbest de olsa çok büyük sıkıntısı var. Çünkü Allah'ın dinde şartlar var. Adalet şartları, şu şartları, bu şartları. E kim yapıyor bunu? Yapamayacak. E şimdi bu ayetlerini okuruz bu işi. Önce biz bir sınırı çizelim. Yani dinin şimdi, bu konudaki bakışı ne? Çünkü yine haber. Şimdi yine siz oradan gidin. Gazetesinde bu konuda görüş ifade edenler var. Yani ilahiyatçı hocalarımız, bilinen bazı isimler bu konuda İslam'ın bakışına ilişkin. Bazısı da ilahiyatçı falan değil, gazeteci hepten. Farklı. Helal arama karışmaya başladı gazeteciler de bu ara. Şimdi biz gene o hanımın sözlerini aktaralım ki gerekçeleri nedir, doğrusunu anlamış olalım. Şimdi şöyle demiş, zaten çok eşitlik var demiş. Sibel Hanım. Ve devam etmiş. Erkeklerin %85'i aldatıyor. Tabii bu oran yüksek bir oran diye %85 demiş. Yoksa %85 erkeğin aldatıp aldatmadığını ölçen bir ölçü yok. İşte aldatamayan da ya parası yoktur ya iktidarı yoktur falan. Öyle midir yani, ya? Öyle yani. O... Fırsatı bulan kaçırmaz diyorsun. Yani o... Ya, öyle anlıyorum. Ama haramdan sakınan o kadar az mı ya? %15. %15 mi ya haramdan sakıray? Öyle diyor. Bilmiyorum ki. Yani çok aldatma, İnne yaygın. İnne salate teni anil fahşâ vel münker. Namaz fuhuştan engeller diyor ayet. Dolayısıyla biraz da 5 vakit namaza devam oranını bulursak o çıkar. Halbuki o konuda da çok yüksek oranlar verildiğini hatırlıyorum ben. Yani %50 civarında kim? Falan. Namaz oranı? Türkiye'de yanlış mı hatırlıyorum? Cuma'yı sen duymuşsundur. Cuma daha yüksek. 5 vakit namaz mümkün değil %50 ya. Abat oluruz o zaman ya. Öyle mi? %20 miydi acaba? Ya neyse şimdi yalan yanlış bir şey. %20 de işte neyse. Söylemeyelim. Onu da incelersek abdestinden taharetinden %5'e düşer. Erkek bir başkasıyla imam nikahı yap. Aslında bu tabii dini nikah. Yani bu imam nikahı diye bir kavram yok. Neyse. Ya imam nikahı diye bir şey yok da dini nikah diye de bir şey yok. Nikah. Nikah. Çünkü nikah Arapça bir kelimedir. Dini bir istilahtır. Ama dolayısıyla işte bunun Türkçesi olmaz. Nikah deyince belediye nikahı, dini nikah falan diye mecburen ya, ayrışıyor. Ayrışıyor da biz ona bakmıyoruz. Biz şimdi Allah indinde muteber olan nikah. Onu konuşacağız. Erkek bir başkasıyla imam nikahı yapacağı zaman karısından izin almak zorunda değil. Öyle mi? Öyle. Peki. İzin yani, almak zorunda olsa kim izin verir? Ben izini verdim diyor Sibel Hanım diyor mesela. İşte o müstesna. Böyle baba yiğitler var. Böyle müstesna biri var. O da herhalde adam kocası yapmayacağını garantile deyince mi izin verdi adam? Anlar yani eşler birbirinin huyunu suyunu. Evet. Ya vermiş olabilir yani. Bu da doğal sosyal hakkı yani. Hayır şey bir Amerikalı işte sinemacı, sanat, popüler sanatçı filan Andy Warhol diye bir adam vardı. Onun bir tezi var. Gün gelecek herkes 15 dakikalığına meşhur olacak diyor. Şimdi bu Sibel Hanım da bu çıkışıyla Türkiye'de sözünden, kendisinden bahsedilen bir isim haline geldi. Biz devam edelim. Dördüne kadar imam nikahıyla evlenebilir. Anda 2, 3 ve 4. eşler suistimal ediliyor. Boş ol dendiği zaman kadın ortada kalıyor. Birinci de boş ol dediğim ortada kalır. Yani İslam'a göre konuşuyorsak. Evet. Dini, ama yani, tabii onun ama resmi birincinin var. Resmi nikahı var. Nafaka, öyle bir garantisi nafaka var. Nafaka isteme tabii. Şeyi var. Bir hukuk üzerinden hak arama hak şansı arama var. Hakkı var. Bu nedenle çok eşlilik yasalaşmalı. Yasanın çıkması demek erkeğin mal varlığına ortak gelmesi demek. Çok eşlilik dinimizde var. Herkes yapamaz ama yapana zaten niye yaptın? Mal meselesi caydırıcı olur işte. Ben de onu diyorum kayıt altına almakta caydırıcılık var. Efendim reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Bu konu kolay kolay bitecek bir konu değil. Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Çok eşliliği konuşuyoruz. Malum Sibel Yüresin isimli bir evlilik danışmanı hanımın çok eşlilik serbest olsun ama bir hukuka bağlansın sözleri çok tartışma yarattı. Biz de o tartışmada Sibel Hanım'ın sözlerini aktarıp Ahmet Hoca'nın görüşlerini alacağız. Çok eşlilik dinimizde var. Herkes yapamaz ama yapana niye yaptın diyemezsiniz. Şirke girer. Kur'an'da var. Bu sözler tamam mı? Ben o sözleri evvelce söyledim zaten. Evet. Onun sözü değil ki o. Tabii. Hani ne dedik? İlla ala Müminun suresi. Vellezine umli furucihim hafizun. Ne yaparlar? Telasül uzuvlarını korurlar. İlla ala ezvacihim. Eşlerine korumaya lüzum yok. Korumazlar. Emma meleket imam de cariyelik döneminde. Cariyelerinde buraya dahil ediyor Kur'an. Feynum gayru melumin. Bunlar tenkit edilmezler. tenkit edilmezler ne demek? İşte niye yaptın dediğin anda, yani ahlaksızlık mahlaksızlık diye nitelediğin anda levmettin, tenkit ettin. E bunu zaten Ruhul Beyan tefsirinde, mesela tefsirlerde diyor ki bu hakkını kullanan bir adama sen bunu tenkit edersen ne uçkuruna düşkün adamsın, ne biçim efendim bozuk adamsın, senin ne kötü bir isteğin var gibi helalı tenkit ederse kafir olur diyor. Ancak şunu tenkit edebilirsin. Sen bunu kandırdın, aldın bıraktın, efendim adaletsizlik yaptın, eşitlik yapmıyorsun, buna hakkını vermiyorsun, parasını vermiyorsun, geçimini sağlamıyorsun. Yapıyorsa böyle bir yanlışlık, adamın o fiilini tenkit edersin. Yani o helalı tenkit olmuyor. Çünkü yanlış yapan çok var. Bir tarafa yamulan. Onu tenkit edersin. Yani bunları da ayırt edelim. Dolayısıyla bu söz doğru. Şimdi devam etmiş. Zengin, kariyerli, parası olan ve cinsel gücü fazla olan erkek çok eşitliği seçebiliyor. Hiçbir kadın fakir bir adamın ikinci karısı olmaz. Yani olabilir aslında. Olabilir. Yani o sosyal vakada oluyor. Keskin bir hüküm. Erkek daha cilveli, daha çok gülen, cinsel anlamda kendisini mutlu eden kadına koşuyor. Erkek olsam çok eşli olurdum demiş. O kendi hakkında bir yorum yapmış. Evet. Bir erkek kadında arkadaşlık, cinsellik, annelik bir ev kadınlığı arar. Bu özellikleri taşımıyorsanız eşiniz tarafından aldatılmaya hazır olmalısınız. Erkek için bu haklı bir arayıştır. Bir ayrılık yaşanması durumunda yaşayacaklarının tahlilini sağlıklı bir kadın bence çok eşliği kurtuluş olarak görmelidir. Yani kadın erkeği işte görevleri konusunda tamamlayamıyor. Bazıları razı oluyorlar zaten. Razı olsun. Öyle çok var. Evet. Çocuğu olmayanlar da oluyor. Evet, o daha çocuğu olmayan ekseri örfte çocuğu olmayan izin veriyor. Bazı da böyle izin veriyor. 20 seneken çocuğu olmuyor. İkinci gelen doğurunca bu da doğuruyor 30 sene sonra. Böyle de çok şeyler rastladık. Evet. Yani duyduk yani çevremizde. Evet. O da oluyor acayip bir şekilde. Ve devam etmiş. Boşandığında kaybedecekleri kazanacaklarından fazla olan kadın kalmayı tercih ediyor. Yani ekonomik gerekçelerle öyle anlaşılıyor. Çok eşitlikte. Mesela Sevde validemiz annelerimizden yaşlandı. Zaten Efendimiz Aleyhisselam onu yaşlı almıştı. Zaten Ayşe anamızın dışında hiç bakire almadı. Hep yaşlı dul. Orada nöbet geceleri nöbete böldüğü için bir gecesini mecburen işgal ediyor yani nöbet olarak. Efendimizin onu boşayacağını anlayınca yani hissetti. Ama onu da kaybedecek bir şeysi var. Nedir o? Onun nikahında ölsem de ahirette cennette esas mesele ebedi. Yani işte herkesin bir değeri var. Yani kaybedecek tabii. Şeyi var. O da en çok onu düşündüğü için dedi ki ya Resulallah ben nöbet hakkımı yani gecemi ben dedi yani hizmet yapamıyorum yaşlandım. Bundan dolayıdır ki sen de en çok Ayşe annemizi sevdiğini biliyorlar. Ben nöbetimi Ayşe'ye hibe etsem yani hediye etsem sen bana uğramasan ama efendim ben senin nikahında kalsam ölsem. Böyle bir şey yaptı. Efendim sonunda kabul etti bunu. Yani onun gecesi geldi Mısır'a Ayşe annemize giderdi hibe ettiği için. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nöbete rahat ederdi. Adalete rahat ederdi. Yine de derdi Allah'ım hâdâ kasmî fîmâ amlik ve lâ tes'elni ve lâ tuâhızni fîmâ lâ emrik. Bu güvenim gücümün yettiği kadar adalettir. Gücümün yetmedi yani kalbimin isteği doğrultusunda kalbime malik olamadığım noktada beni cezalandırma. Ama vakit, saat, beytut et diyoruz. Geceleme bu gibi konularda. İşte elbiseler hangisine ne elbise alındı falan. Hani giyim, kuşam, yemek, içmek. Geçip onları bu hususlarda soracağız. Dolayısıyla ne yani işte o da karını onda buluyorsa dediği zaman adam atacak beni de kalacağım sokakta falan düşünüyor mesela. Kendi de dediğin gibi bir ihtiyaç karşılayamayacak hale gelmiş. Hastadır şudur budur. İzin veriyorsa demek onu diyor yani. Evet. Ama izinde aranmaz diyorsunuz. Ya fıkıh başka, sosyalde aranır. O ayrı. Şimdi sosyalde aranır. Neden? O ayrı. Ondan sonra ne çıkacak? Onu soracağım. Duyulunca Cihan Harbi çıkacak. Evet. Ondan sonra bir haramdan zinadan kurtulmak 50 harama düşecek. 40 tane yalan, 40 zaten, tane dolan yani şimdi. Sibel Hanım da öyle demiş. Çok eşlilikte asıl ağır faturayı erkek ödüyor demiş. Tabii erkek. Maddeten ve manen zarara uğruyor. Açıkça çok eşli olduğu. Bir de mutlu da olamıyor. Mutlu da olamıyor. Berbat oluyor. Yani ne mesela bunun hikayesi de çok. Bizim Efendi Hazretleri derdi ki iki karı idare etmek hükümet idare etmekten zordur. Mesela aşırı zor yani. Ondan sonra adam mutlu olamıyor. Bir tanesi diyordu iki karım var ama diyordu, otelde yatıyorum çok rahatım diyordu yani. Çünkü neden orası kavga orası kavga. Adam gidiyor otele, bir tanesi Arap'ın birine demişler nasıl, hanımlarından memnun musun? Ya demiş, çok memnunum. Nasıl demiş? Birini Şam'a koydum, birini Halep'e demiş. Ben de humusta rahat ediyorum demiş yani ortada. Şimdi böyle durumlar var. Adamı bir cami erken görmüş. Rahmetli dedem vardı, Şaban dedem anlatırdı. Öbürü de onu geçmek istiyormuş. Hani daha sevap en erken gidemiyor. Bir bakmış geçemiyor. Ya kardeşim demiş, sen devamlı demiş böyle beni geçiyorsun. Ne kadar erken gelsek arada cami açıldığı gibi gelsek yine sen camidesin ya. Bu demiş ne? Ya demiş benim iki hanımım var demiş. Biri cübbemi giydiriyor, biri çorabım falan. Tabii çabuk hazırla diyorum sen demiş. Allah Allah, ben de evlen. Adam bir evlenmiş. Ondan sonra iki karı bir kavga. Kavgaya çıkınca adam camiye kaçmış. Camiye kaçınca yani erken gelmiş bu sefer. Evde huzur yok ya. Camiye bir kaçmış, bir de bakmış bununkiler daha erken kavga etmiş demek. Bu yine daha evvel orada. Yani adam ona şunu demek istemiş yani. Sen iki hanımın olursa görürsün, evde mi yatıyorsun, camide mi yatıyorsun yani. Dolayısıyla bundan huzur bulan, bunda mutlu olan pek bir şey duyulmamıştır. Bu mutsuz bir şey yani. Huzursuz bir, sıkıntılı bir şeydir. Yani dolayısıyla böyle ama tavsiye gene de, edilecek. Tavsiye edilmese de yine de bu işten kaçışı yok galiba. Yani insanların rağbetleri oluyor. Ama dediğiniz gibi çocuk olmadığı oluyor, hastalık oluyor, efendim aşırı istek oluyor. Bu gibi haller oluyor. Bir zaruri meseleler olabiliyor. Bu durumda da işte izinsiz ve habersiz olduğu zaman ortalık sonradan aileler birbirine girme tehlikeleri var. Çoluk çocuğun duyması durumda psikolojik sorunlar var. Acayip yani, yani bir iyilik derken bin tane sıkıntı çıkar. Bizim Mahmud Efendi Hazretleri hiç izin vermez. Ama din olarak izin vermez diyemeyiz. O bir alim nasıl Allah'a izin verdi mi? Şartlar göz önünde bulundurularak, örf, sosyal vesaire. Hiç yani zaten kadınların çoğu onu o yüzden çok teveccüh eder cemaat olarak. Mesela müntesibinin 1/4 kadınlardır. Çünkü bu sefer erkekler de, çünkü ona intisap eden erkekleri de frenliyor. Ya zikrimiz var, fikrimiz var, namazın ibadetimiz, ahirete hazırlanacağız. Ne işimiz var bir de bu kavga gürültüyle mi uğraşacağız falan. Bu şekilde çok 50-60 senedir memleketi idare etmiştir yani. Dolayısıyla bir de Şiratül İslam kitabından şunu nakleder. Bu da dini bir fetva olsun. Bir adamın kendisini memnun eden, kendisine huzur veren bir eşi varsa ikinciyi alıp onu üzmesi mekruhtur. Yani ikinciyi alıp onu üzmesi, üzülmemesi mümkün değil. Üzmesinde böyle bir şeyi de Üstadımız Hazretlerinden Şiratül İslam'dan naklen işittim. Yani can kitapta elimizde de zaten buluruz yerini de onun nakli olarak söyleyelim. Hal böyle olunca bunlara riayet etmek. Yani bu iş zaruretler, illa ki zaruret şartı yok ama zaruretlerle ölçülmeli yani. Zaruretin miktarına göre bunu konuşulabilir. Herkesin durumu özeldir yani. Burada umumi hüküm verilemez. Genel manada hiç olmaz da denilemez. Çünkü neden? Adamın zaruretini bilmeyiz. Teşvik etmenin de bir alemi yok. Yok, teşvik edilecek hiçbir şey değil. Hatta tahzir ve sakındırmak hususunda konuşmak lazım. Evet. Çünkü orada hadis-i şerif de var. Zaten diyor orada, o da hanım kardeşimiz de orada öyle bir şey demiş. Azap var demiş, adaletsizlik falan. Evet. Şimdi çok eşliğin gerekçelerini sayarken gayrimeşru ilişkilerden doğan o kadar çok anne ve babası belli olmayan çocuk var ki ortada. Bunun bence ahlaki bir zemin üzerine oturtulması lazım. Dindar olan... Lazım ama ahlaksızlığı yapacak adam yine kayıt dışı yapacak. O tabii ki onun çaresi yok. Yine yani, kayıt dışı yapacak. Onun çaresi başka. Evet. Dindar olan imam nikahlı eşim der, diğeri metresim veya sevgilim der. Fark yok. Yasallaşmak derken... Fark yok derken burada şu yalnız çok büyük çelişki. Geçen yani... Aşırı kafam bozuluyor bu işlere yani. Birisi böyle meşhur işinin şeyini söylemeyeyim, adam meydana çıkar da büyük zenginlerden birisi ya. Doğum günü partisi yapıyor sevgilisiyle beraber ya. Ya memlekette gelmişsin kaç yaşına ya? Benim babam yaşına yaklaşmışsın. Hanımım var, çocuğum var. Efendim bütün haberlerde, reklamlarda ya. Pastalar, mastalar, sevgi. Ya bu sevgili lafı, metresa bu nedir ya? Yani özgürlük var. Zina suç değil de diyecekler bana şimdi. Elbette. Ben de bana ne diyeceğim? Amma ve lakin. Ya bunun bu kadar aşikare, yani münker bir şeyin, haram bir şeyin, gayrimeşru bir şeyin bu kadar teşhir edilmesi, teşvik edilmesi, bütün efendim programlara çıkarılması, ondan sonra o bazı gecelerde şeyler yapıyorlar. şov programları. O şov programlarında bunlar ekmek su gibi, peynir su gibi meşrulaştırılması. Adamın biri imam nikahlı eşim diyemiyor ya. Kadın imam nikahlıyım dese tüh suratına diyecek bütün millet. Ama sevgilim deyince sevgilim sorun yok. Sevgilim deyince herkes özenerek falan, helal olsun adama bak kaç yaş, 40 yaş farklan falan. Hele bir de adam 40 yaş farklan evlense adamı idama çekecekler ya. 50 yaş arasında var sevgilisiyle. Herkes beğenerek bakıyor ya. Ya bu millet bu kadar ayarı kaçırttı mı ya? Bu olmaz ya. Biri de tepki koymuyor ya. Ben sinirim bozuluyor. Ben haber arası. Haberde geçiyor. Ben gidip şov programı seyretmiyorum ki. Haberin içinde bir de bu haberlerin kimi sonunda, kimi de ortasında ciddi haberleri sulandırmak için falan böyle magazin şeyler sokuyor. Haber de dinleyecek hal kalmadı ya. Yani dolayısıyla bu çok ayıp bir şey, çok ağır bir şey. Şimdi bu sevgilim ne demek? Metresim ne demek? Sevgilim lafı o kadar meşrulaştı ki. Sevgilin yok mu diyor, yok dediği anda. Allah, sende bir şey var ya, erkek değil misin falan diyorlar adama ya. Yani sevgilisi yoksa adama acayip bakıyorlar yani. Başka bir iş mi var diyorlar yani. Ya nasıl sevgilin olacak ya? Bu haramdır. Nasıl sevgilin olur senin? Ama bunlar ters işler yani. Şimdi burada bunu konuşurken öbür taraf göz ardı ediliyor. Gayrimeşrular meşrulaştırırken meşru şeyler de zemmediliyor. Burada da büyük bir tenakuz var. Tezat var. Buna da mutlaka dikkat çekelim. Asla bunları tasvip etmeyelim. Bunları seyretmeyelim. Bunlara efendim ne ayıp şey. Mesela hemen tepki koyalım. Telefonlar, melefonlar, retüklere, şuralara, buralara. Bu ne ya? Çoluğumuz var, çocuğumuz var burada. Herkes bu işi normal zannedecek. Ne böyle şeyleri yan yaptırıyorsunuz sevgilim mevgilim? Ya sevgililerin günü var ya. Var. 14 Şubat. Yani gavurlardan geldi bu tabii. Evet. Bu nedir yani bundan? Bir Hristiyan azizine atfen üstelik. Yani çok büyük bunlar. Diye. Büyük kültür emperyalizmiyle karşı karşıyayız. Şimdi hanım şöyle devam etmiş. Yasal yükümlülükler bu işe sınırlama getirir. Zina suç olur. Herkes herhangi bir kadınla beraber olamaz. Birçok hayat kadını şu anda mağdur değil mi? Diye sormuş ve devam etmiş. Kazakistan'da 6 yıl önce kadınlar zinanın ve hayat kadınlarının artması, kadınların evde kalması dolayısıyla eylem yaptı. Şu an çok eşlilik resmi demiş. Böylece bize bir Kazakistan'da... Bir de kıyamete yakın çok acayip şeyler olacak hadis-i şerifler. Kadınlar çoğalacak. Yani büyük savaşlar, kadınlar çoğalacak. Yani 100 kadına bir erkek düşecek. Yani erkeklerin sayısının azalması. Ya o da var hadis-i şeriflerde. Kıyamete yakın. Ya, bir, de anda... harp meseleleri oluyor. Ömer Nasuh Efendi de bu taattüdü zevcat bahsini Nisa suresinin ayetinde tahlil ederken çok yer ayırmıştır tefsirinde. Yani İslam'a saldıranlar. Bu noktada İslam'a en çok buradan bu noktada yani. İslam'a saldıranlar kendileri yüzlerce zinayı meşru görüyor. Ya yani hatta metrese bir şey demiyor. Yani bu çarpıklığa işaret ediyor. Dolayısıyla burada İslam bir emir vermiyor. Teşvik de yapmıyor. Hatta sakındırma da yapıyor. Adaletsizlik yapmayın diye. Ancak bazı nedenler olabilir. Mesela diyorlar ki şimdi 6 milyon kadın Irak'ta dul kaldı. Evet. 1 milyon 200 bin ölü var. Evet. Bu Amerikan işgalinden sonra 6 milyon dul var. İran-Irak savaşı meselesinde oldu. Değil mi? 1 milyon falan da öyle gitti. Evet. 10 sene savaş sürdü. Tabii. Yani şimdi böyle bir savaş olur. 89'a. Erkekler gider, kadınlar çok kalır. Böyle durumlar oluyor. Yani İslam sosyale bakıyor. Bir de İslam geldiği ortamı düşünelim. İslam geldiğinde sınır yoktu ki bunun. İslam 4'le sınırladı bunu. Adam geliyordu kabile reisi 10 hanımıyla. Müslüman oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu ki 4'ünü bırakacaksın. Seç, ondan sonrasını bırak, boşa. Yani boşa derken zaten artık onlar nikahında değil yani. Zaten boşa mahallesi yok. Çünkü 4'le sınırlanma ayeti geldikten sonra onlar nikahsı oldu. Yani İslam ama onu... tabii hangi onlar? Onların belirlen... Yeni Müslüman olanlar yani Arap kabile yani... Nikah yenilemesi mi lazım o durumda? Yok. Şimdi evvelki nikahları diyelim geçerliydi ya. Evet. Bundan seç diyor 4'ünü. Geri kalan gitti. Senin nikahından çıktı. Şimdi hal böyle olunca 10'dan 4'e iniyor. 20'den 4'e iniyor. Yani Ebu Cehil dönemi yani cahiliyet dönemi dediğimiz gelenekler, görenekler, adetler. İslam bunlara sınırlama getiriyor. Yani ne yapıyor? Bunu 4'le sınırlıyor. Bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine mahsus o 9, 10, 13'e kadar çıktığı oldu. O kendine mahsustur. Orada taklit edilemez. Sünnet diye ben de 13 tane alayım falan diye böyle bir zındıklık yapılamaz. O ona mahsus diyor hadis-i şerif. Yani ayet de söylüyor bunu. O ona mahsus. Geri kalanı neyle sınırlamış? 4. İslam sınırlama getirdi. Ondan sonra adalet şartı getirdi. Yani hemen hemen de olmayacak. Çok zor olacak bir şart getirdi. Niye? Sakındırıp bir taneyle kalınmasının teşvik için. Ayet-i kerimede estağfirullah. Fenkihû mâ tâbe lekum minen nisâ mesnâ sülâti ve rubâ. Hoşunuza giden kadınlardan 2, 3, 4. 4'e kadar. Orayı da 2'şer, 3'er, 4'er diye okuyanlar var. Çarpıp bazı evet. Sapık mezhepler var. Hayır öyle hayır, mealler var. Mealler ikişer, ama Arapçada işte mesna 2'şer demek. Lügat olarak. Şimdi orada işte ayet mealcilere burada bu iş sorun oluyor. Mealcilik yapanlar buralarda çuvallar. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatına hadisler bunu tespit ediyor. Kur'an'ın tefsirini hadisler yapıyor. İşte hadisleri devreden çıkarttığın zaman 2'şer, 3'er, 4'er çarp kaç ediyor? 2'şer, 3'er, 4'er. Yani 2, 3, 4 topladın mı 9, 10, 10 onu geçiyor. Yani 2'şer, 2'şer, 3'er, 3'er. İşte onlar yanlış mealler. Bu çünkü hadis-i şerifler ve tatbikat 2, 3, 4'e kadar diyor. Bu 4'e kadar da dedikten sonra diyor ki فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا adalet yapamayacağınızdan endişe ediyorsanız fevahide bir taneyle durun diyor. Şimdi adalet yapabilir misin yapamaz mı? Başka ayet ne diyor? Velen testetu ve teadilu beyne nisa. İsterseniz bir arayı verelim, ondan sonra tamamen toparlayalım. İslam'da nikah nasıldır sorusu ve tabii bu konuda farklı görüşler var. O görüşleri de aktaralım ve hocanın cevabını onlara, alalım. Onlara da yanlış görüşler var bazısı. Yani evet, onlar nedir, niye yanlış sorusunun cevabını da alırız ama kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Çok eşliliği konuşuyoruz ve hemen soruyoruz, İslam'a göre nikah nasıldır? İşte, çok eşliliğin şartları nelerdir? Şimdi bu yeni çıkacak o nikah serisinin 3. kitabı Nişan ve Nikah Ahkamı. Tabi nişan ve nikah hükümlerinde bunun son bölümünde kitabın Tatürü Zevcat. Ayrı bir bölüm yaptık yani. Bu kitap çıktıktan sonra tabi daha kafata kalır bilgiler var. Şimdi biz burada ne dedik? Efendim 4'e kadar evlilik yine geçen derslerde de dedik ki her emir vücub için değildir. Bazı emirler istihbab içindir, bazı emirler ibaha içindir. Yani, mesela dedik cumadan sonra dağılın rızkınızı arayın. İstersen de ikindiye kadar camide oturur. Dağılmak emirdir. Sıga olarak, emir sıgasıyla gelmiştir. Fenteşiru, yayılın dağılın der. Ama bu ibahadır. Serbestsiniz yani. Cuma bitti çıkın alışveriş. Hani alışveriş haram meselesi var ya, evham etmesinler diye. Cuma bitince haram yok. Cumadan önce de helal, sonra da helal. İbahadır. Şimdi burada fenkihu, evlenin. Bu emir, ekimus salâ, namazı kılın gibi bir emir değil ki. O emir vücub içindir. Bu emir ibaha içindir. Yani serbestlik veriyor. Hoşunuza gidenler 4'e kadar. Ama bunu ne dedik? Bu 9, 10, 20, 50, 100 tane eşi olan vardı. Cahiliyet döneminde. Ama İslam bunu biz ne yaptı? Bugünü konuşacağız. Tamam, o İslam gün bunu sınırlandırdı. 4'e indirdi mi? İndirdi. 4'e indirirken de İstediğin gibi dedi mi? Demedi. Ne buyurdu? Adalet şartı buyurdu. Adalet şartı nedir? Geceleme. Gündüz nerededir? Gündüz tabi değildir adalet şartına. Gece mutlaka iki hanımı olan bir gece onda, bir gece onda. Üç olsa üçe bölünür. Dört olursa dörde bölünür. Ama üç gecede ben camide kalacağım, kursta kalacağım, şurada burada kalacağım dese mühim değil. Yani o şeye girmez. Çünkü orada sorun olmuyor. Yedi ya. Haftanın geceleri. Üçü çıktın mı dört kalır. Dörde böldün mü haftada bir kere gider. Ama üç gecede başka bir hizmette, vazifede, şurada burada olacağım dese onlar mühim değil. Ama burada adalet şartı nerededir? Geceler arasındadır. Karşı tarafın sadece bir gece buraya bir gece. Geceden mi ibaret adalet şartı? Gece tabii. Yani gündüz çünkü işine gider, birinin yanında işi olur. Hayır, kastım şu. Yani mali imkanlarını da adil bir biçimde tabii görüştürme. Tabii yok. Saadet demedim ben. Bu birinci madde. Yani ben gündüze karşı sade gece anladım dedim. Yoksa ben genel demedim. İkinci olarak mesela. Yani adaletin maişet, içine maişet, neler giriyor? Maişet. Geçim. Efendim. Elbise almak. Efendim ne diyelim? Araba. Ne diyelim? Efendim ev. Gibi konularda. Buna dahildir. Günlük ihtiyaçların karşılanması ay, ihtiyaç, ve diğerleri. Çoluk çocuk ama tabii birinin çocuğu fazlaysa onun masrafı fazla olur doğal olarak. O ayrı bir şey. Bunlar efendim bu şekilde tespit edilir. Bu adalet sağlanmalıdır. Ama ve lakin işte demin dediğim gibi birisi hibe eder bağışlarsa bana gelme ona git. O adama hak döner. Yani günahkar olmaz. Kimisi hiç gelmedi diyebilir ya. Parayı gönder dersen. Sen paradan haber ver. Değen de olabilir. Bu ayrı. Şimdi bu adaletler aranıyor. Kalbin meyli şeye dahil değildir. Bazı alimler, yani ona ne kadar yakınlık ettiysem cinsel manada, bunlar da o kadar. Onuna kadar hatta öpmelerimi bile hesaplı sayıyorum diyen bazı geçmiş büyük alim kitaplarda gördüm. Ama bunlar fetva olarak itibar alınmamıştır fıkıhlarda. Çünkü bu kalp isteğine bağlıdır. Kalp isteği de efendim elde olan bir şey değildir. Diğer şeylerde, yaklaşımlarda kalp isteğinden kaynaklanır, hareketlere yansır. Dolayısıyla onda bir adalet şartı, böyle bir eşitlik falan aranmaz. Ayet-i Kerime ne diyor şimdi? فَنْخِفْتُمَ اللّٰهَ تَعْدِلُوا Adalet yapamayacağınızdan endişelenirseniz فَوَاحِدَةً bir taneyle durun. Çünkü adalet yapamayan ahirette azaba düşecektir. مَنْ كَانَ لَوْ زَوْجَةً Hadis-i şerifte kimin iki eşi olursa فَمَا لَيْلَا اَحْدَامَ onlardan birine meylederse, işte demin dediğim konulardan birinde o tarafa yamulup da burayı ihmal ederse. Bu meyil gönül meyli değil de. Ha o değil işte. Adalet parasını anlamında. Parasını eksik ediyor, geçimini ihlal ediyor efendim falan. Ca yevmel kıyameti ve şikku mailun. Kıyamet günü geldiği zaman Allah'ın huzuruna bir omzu yana yıkık olarak, yani herkese rezil olacak ahirette, mahşerde. Tabii ki düz gelmek başka, demek ki özürlüyor, kısıtlı olarak gelecek ahirete. Yani bunun durumu azaplıktır demektir bu hadis-i şerife göre. Şimdi adaleti şart koşuyor. Ama bunun detayları var. Mesela yolculuk meselelerinde bir ondan şartı koşmuyor. Sünnet, kura çekmek sünnettir. Ama sünnet vacip demek değil. Dolayısıyla yola elverişli olanı alır diyor. Kimisi yolda rahatsızlık verebilir, hizmet veremeyebilir. Yani yola elverişli olanı alabilir. Kura çekmese sünneti terk etmiş olur. Ama bunlar şart değil. Efendim. Yani birini 50 kere götürüyor, birini götürmüyor yola. Bu yolculuklardaki şey de... Hayır, bu yolculuk derken mesela tatil şimdi çok moda ya. Atıyorum birisini sürekli tatile birisiyle çıkıyor ama öbürkünü evde i̇şte bırakıyor. Seferi olduğu için tatil seferi mesafe ise, yani seferilikte yolculuktur bu. Yolculukta adalet şartı aranmıyor. Farz olarak aranmıyor. Anladım. Ama sünnet olarak aranıyor. Hal böyle olunca bunları iyi bilmek lazım. İnsan da hakkı olmayan şeyi farzmış gibi isteyip dayatmaması lazım. Sonra hakkında, öbür hakkında da mahrum olur. İslam'ın fıkhını, bu işi, ticaret yapacak adam ticaret ahkamını bilmesi lazım. Hacca gidecek adam hacla ilgili ahkam bilmesi lazım. Nikahlanacak adam nikahla ilgili hükümleri bilmesi lazım. Ama bizim maalesef ne ticaret yapanımız, ne hacca gidenimiz, nasıl olsa hoca var diye içinde donu unutmuş, ihramlı gidiyor, kurban cezasında yükleniyor. Çünkü neden? Nasıl olsa hoca var. Hoca senin içinde don olduğunu ne bilsin yani. Öteki demesi lazım adam. Şimdi onu öğrenmeden hacca gidiyor. Ticareti bilmeden ticarete gidiyor. Faiz, rüşvet, haram hepsini birbirine karıştırıyor. Akiti bilmiyor, alışverişi bilmiyor, bozulur mu bozulmaz mı bu söz bilmiyor. İşine gelmezse bozuyor. Bu nikahlanıyor, nikahın hakkında hiçbir hüküm bilmiyor. Ne kadın biliyor ne adam biliyor. O sonra taraflar farz olan hakkı yerine getirmiyor. Veyahut öbür taraf hakkı olmayan hakkı istiyor. Böyle rezillikler çıkıyor. Hem Allah'ın dinde azaplar, hem dünyada da huzursuzluklar çıkıyor. Dolayısıyla bu böyle şartlarla. Ama adaleti şart koşuyor, öbür ayette ne diyor? وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا وَنْ تَعَدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ Len kelimesi Arapçada asla demek. Kadınlar arasında adalet yapmaya asla güç yetiremeyeceksiniz. O zaman Allah izin verdi, ondan sonra da böyle buyurunca bu yani teklifi mala yutak mı oldu? Güç yetmeyen bir şeye izin vermek mi gibi oldu? Gibi de anlaşılabiliyor. Halbuki Allah öyle de yapmaz. Orada izin verdiği şeyi burada da bu şarta bağladım. Zaten bu şartı da kimse yapamayacak. Bu da faydasız oluyor. Rabbim öyle yapmayacağı için ileride devam ediyor. Velev harastum. Ne kadar istekli olsanız da adalet yapma yapamayacaksınız diyor. O zaman fela temili küllel meyli bir tarafa tam bir meyille meyledip de bir tarafla tam ilgilenip de fetederuakel muallaka öbürünü diyor askıda gibi ne kocalı ne kocasız durumunda bırakmayın. Yani aranan şartları yerine getirin ama kalp meyli gibi konularda işte bir tarafa istek durumu. İzin şartı da yok diyorsunuz. İzin şartı biz hiçbir kitapta görmedik. Peki, ben kitapta olmayan bir şey. Haber vermek. Uyduramam ki. Bilgi vermek anlamında yani. Yok. Şart değil yani. Peki. Hani şunu şart değil demenin manası şudur. Evet. Sosyal olarak şart. Ben sosyal, içtimai, çoluk çocuğun durumu bilmesi falan. Bu şart. Yani sosyal olarak hocam. Ama dini olarak Konuşamıyorum. Niye konuşamıyorum? Yani bunun haberi yoksa veya izni yoksa burada kıyılan nikah geçersizdir, yani zinadır denmez. Denmez. O manada söylüyorum onu. Ama yoksa burada sosyal durum var mı? O tabii. Zaman şöyle bir şey, yani sosyal durumu bir kenara koyduk. İkinci eşle yapılan evliliği ilk eşine haber vermeden, duyurmadan, gizli bir biçimde yapmış olması nikaha bir nakısa getirmez. Ama sosyal problemler... O zaman problemler, ama haklarını yerine getiremez ki bir de. İşte o tarafı var. Tabii sen geceye nasıl gidecek bir adalet gece oraya meselesi. Bir gece oraya? Hadi bir gece iş toplantısı var, bir gece yemek var, bir gece sebze var. Kadın ne diyecek? Ne bu ya her gece? Bugüne kadar hiçbir şey yoktu. Sen yeni mi iş oldun ya? İş adamı oldun. Dolayısıyla nasıl gece nöbetini şey edecek? Böyle meseleler var yani. Haram. Her halükarda duyurmak... Yani sosyal açıdan dediğim öbür türlü yalanlara düşer demek istiyorum. Anladım. Bahaneler, bilmem neler. Anladım. Bu gibi işler var. Evet. Peki bu konuda bakın farklı görüşler de var. Ama... Şimdi. O evlenen, sen bana gündüz de uğrasan olur. Ben gece, bak demin ne dedim? Gece nöbetini bağışlama hakkı var. Orası da derse ki, böyle bir sorun yaşıyorsan sen gece gelme. Gündüz bir ara uğramasına rıza göstermez. O da kadının elinde. O da kadının hakkı ya. Evet. Bunlar önemli. Ama bu işler birçok yalana ve harama sebebiyet verir dolayısıyla. On bakımdan söylüyorum. Yoksa geçen hafta konuştuğumuzdan çelişkili konuşmuyorum farkındaysanız. İki şahitli olan nikah sahittir. Onun haberi yok. Bunun izni yok. Davul zurna def olmadı diye nikah bozulmaz. Yani o ayrı, o ayrı. Onları birbirine... Yani zina deme meselesi için konuşuyorum. Evet. Adamın günahkar olma Allah katında. Haram meselesi için konuşuyorum. Şimdi bu adamların işte MHP'den adam şimdi burada şimdi gördüm yine. Efendim ben diyor... Evet nikahlı bak, diyor. Eşim diyor. Onun için anlamak, yani dini nikah anlamak var. Demiş adam. Şimdi bu adam bunu diyorsa biz buna yok böyle nikah olmaz deme hakkımız var mı? Ama o nikahı duyurmamış. Duyurmamış demek ki sorun oldu. İşte sosyal böyle işte. Sorun ya çıkarır diyorum. Sosyaldeki durum bu. Ama İslam'la alakalı olarak bu adam zina yaptı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama sorun yaşadı mı? Yaşadı. Ama şimdi açıkça avukatı söylemiş. İmam nikahlı demiş evet. Avukatlara. Yani demek ki bir şey etrafı da biliyordu diyor. Yani. Öyle diyor. Çevresinde de biliniyordu diyor mesela. Evet. Ama bunu şimdi ben şunu demek istiyorum. Ama bunu şimdi sen ahlaksızlık gibi yani nikahlı adamı ahlaksızlık gibi görmek de tabii, insanı kafir eder bu laflar. Bir Müslüman açısından söylüyorsunuz. Ama zina yaptığı sabit olan zina ahlaksızlık. Ama. İnde ukâne fâhişeten diyor Allah. Fuhuştur, müstehcendir. Vesâ'e sebîlâ ne kötü yoldur. Zina ne konuşursan konuş zina hakkında. Layık ahlak açısından baktığımızda. Suç değil. Tabii evet. Ya suçluktan çıkarttılar. Yeni evet. Çıkarttılar ama. Yani suçtu. Layık evet, tabii. Bu, yeni ceza yasası. Cumhuriyet kanunundan beri 2005'te böyle değildi ki. Şimdi Diyanet'in bu konudaki görüşünü aktarayım size. Dinimizde nikah diye bir kural yoktur. Evlilik bir kadınla bir erkeğin birlikte yaşamaya karar vermesidir. Nikah diye kural yok ne demek ya? Yani ben de onu şimdi çok şaşırdım doğrusu. İzah lazım oluyor. Herhalde bir şimdi İzah gerekir. Bu soru gazetenin haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı neyin, yani neyin cevabı bu ama? Dini danışma hattına sorulmuş. Evet. Çok eşlilik yasal olsun gibi radikal öneriler getirilirken zina tartışmalarına Diyanet de katıldı diyor haber. Diyanet İşleri Başkanlığı dini danışma hattı Habertürk'ün sorusu üzerine, soru yok, şu değerlendirmeyi yaptı. Dinimizde nikah diye bir kural yoktur. Evlilik bir kadınla bir erkeğin birlikte yaşamaya karar vermesidir. Bir erkek bir kadınla yaşıyor ve bunu duyurmuşsa buna zina diyemeyiz. Çünkü imam nikahı diye bir şey yoktur. Evlilik. Yani demin bizim dediğimize geliyor yani evet. Nikah tektir. Ama nikah diye bir kural yoktur. Bu laf çok antika bir şey ya. Yani ama şu var. Doğru ifade. Dedi, buradan haberi soran telefondan nasıl yazdı ya? Evet. Diyanet öyle bir şey demez yani. Bence de. Nikah şarttır. Nikah dışı ilişkiler zinadır. Şurada bir ifade var. Tabii Diyanet'in ifadesi ise evlilik gizli olduğu takdirde zina sayılır. Gizli olduğu takdirde zina sayılır. Ben de onu diyorum. Ama gizli olmak ne demektir? Gizliyi tanılamak lazım. Gizliyi 3 mezhebe göre burada geçen hafta okudum. Evet. Kitapları da getirdim. Tekrarlayalım. Bütün kaynakları da verdim. Tekrarlayalım. Gizlilik 2 erkek şahit veya 1 erkek 2 kadın şahit bulunmadan kıyılan nikahtır. Yani karı koca kendi aralarında hadi biz karı kocayız demeleri gibi. Veya Allah peygamber melekler şahit dedikleri gibi. Bu gizli nikahtır. Bu zinadır. Evet. Ama iki erkek olan veya bir erkek iki kadın olan şahitli olan da gizli denmez. Cumhuru fukahanın görüşü budur. Kaynakların hepsini geçen hafta burada zikrettim. Evet. Ama yeri gelmişken bir kere daha tekrar etmek lazım. Yani gizli nikah nedir? Onu tanımlamak lazım. Yani bunu onlar da ne manada söylediler? Açıklamasını yapması lazım. Zaten cümle şöyle devam ediyor. Genel eve giren bir kişi içeride imam nikahı kıyıp çıksın. Kimi kandırabilir? Allah'a kandırabilir mi? Gizli nikah zinanın kılıfıdır. Evliliğin gizlisi olmaz. Sonuçta bugün doğuda birçok insan birden fazla eşle evleniyor. Kimse bunlara zina işliyorsun demiyor. Çünkü adam birisiyle resmi nikah yapmış, diğerlerini de tanıtmış benim eşlerim diye. Ancak bir kadınla metres gibi 2-3 ayda bir buluşmak ve bu işi saklı gizli yapmak farklı bir şeydir. Zinadır demiş. Yani onun kastı, bu sizin tanımınıza göre biraz şey bu, muhataralı bu. Maliki mezhebinde var dedim ya geçen. Evet. Maliki mezhebine meyilli konuşuyor. Ama cumhur 3 mezhep burada dururken ve biz Hanefi bir toplumdayken Maliki mezhebinde de, yalnız Maliki mezhebinde de ne şart vardı? Ama tabii bu, serbest olduğu zaman böyle yapıyorsun. Bu çok zaten yasak. Tam bir görüş aktarma biçiminde bir şey değil. Soru üzerine verilmiş, nasıl bir soru üzerine verilmiş, nasıl bir cevap, cevabı ne kadar yer aldı? O yüzden bir de bu konuda telefonla sorulmakta, dün de bana bir telefon ettiler. İlla bu konuda senden cevap mı falan istiyoruz. Yani şimdi ben telefonda sana ne kadar konuşabilirim? Bir, sen ne kadar anlarsın? İki, ne kadarını aktarırsın? Üç. Bunu ne kadarını aktaracağınızı kısa bir aradan sonra aktaralım izleyicilerimize. Böyle bir durumda bunlar o zaman hepsi Kur'ansız. Kur'an'da ruhsat yok, bunlar Kur'an'ın dışına çıkmış olur. Kur'an'da ruhsat yok demek ne demek? İkinci eş, üçüncü eş zina demek. Ruhsat olmayan bir şey yapan. Bu mantığa bakarsak tedrici olarak azaltmaya işaret eder o diyor. Onu ben de tedrici olarak azaltmak olsaydı içki gibi olurdu. Namazdan evvel ayılın, şudur budur, gece için sabaha ayık kalkın gibi tedriciler oldu. Ama sonunda bu tümden haram edildi mi? İslam tamamlandığı zaman, yani Resulullah vefatından evvel bu din tamamlandı. Eğer böyle bir şey olsaydı, tedric için olsaydı, Resulullah'ın vefatından önce sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe ikinci eş, üç, dört hepsini boşayıp tek eşe inmeleri lazımdı. İçkiyi her an bıraktıkları gibi. Çünkü o zaman bu kadar sahabenin, hadi biri günah etti, ikisi günah etti, bu kadar sahabe niye ikinci, üçüncü eşlerini boşamadı o zaman Resulullah'ın hayatında sallallahu aleyhi ve sellem? Anlatabildim mi? Evet. Yani şimdi yoksa bir görüş bunlar daha aktaralım. Niye ikinci, üçüncü eşle devam ettiler? Demek ki İslam ona ruhsat veriyordu. Eğer bire inme hükmü için gelseydi bu, İslam tamamlandı ayeti indiğinde tatbik edilmeliydi. Yani hiçbirinin ikinci eşi kalmamalıydı ki, yani hiç kimse ağzına şarap koymadığı gibi. O zaman anlardım ben onun dediğini. Ama bu böyle devam etti. Onu bırak. Tabi'in dönemi. Tebe-i Tabi'in ne oldu? 1400 sene. O dönemi bırakalım. 1400 senedir de geliyor. Bu kadar dört mezhep erbabı bütün dünyada amel edilen, tatbik edilen bir şeydir bu. Evlenenler var ikinci, üçüncü. Alimlerden, velilerden dolu kitaplar. Hal böyleyken sen Kur'an'da buna ruhsat yok dedin mi? Bu kadar adamın hepsini şey yapmış demiş oluyorsun. Bir de ayeti inkar ediyorsun. Tabii o kadar adamdan ziyade ayet tabii daha öne çıkıyor. Hayır, şimdi o kadar adamdan ziyade de şunu demek istiyorum. Ayeti sen onlardan iyi mi anladın demek istiyorum. Çünkü o kadar insan ayeti öyle anlamış. Çünkü onlar haramdan sakınan insanlar. Senin benim gibi sokak çocuğu değil. Onlar haramdan sakınan insanlar. Ehli beyt, müçtehitler, şunlar bunları konuşuyoruz. Dinimizin kaynaklarını konuşuyoruz. Fukaha öyle. Bunlar bunu yaptıysa diyorum. Ayetin demek istediği budur da ondan yaptılar. Ruhsat var da ondan yaptılar diyorum yani. Dolayısıyla senin ayeti anladığın yanlış diyorum adama. Evet. Şimdi bir başka görüş daha hemen aktaralım. İlahiyatçı yazar Mehmet Patsu'nun görüşü. Bu olayın konjonktürel olarak hiçbir geçerliliği söz konusu değil. Bu şekilde bir yapı Türkiye şartlarının, mevcut kanunların izin vereceği bir durum değil. Erkeklerin zaten %85'i aldatıyor demek de tabanı olmayan çok iddialı bir açıklama. Toplumumuz aile konusunda hassas bir toplum. Kadınların da ikinci eş konusundaki hassasiyeti açık ve net. Koca Osmanlı toplumunda bile ikinci eş çok yaygın değildi. %2 civarındaydı. Tabii bu %2 rakam. O da abartılı. Neye dayanarak? O 85 kabartmış, bu da abartmış. Evet, ya ifrat tefritle mi karşı karşıyayız bilmiyorum. Evet, fazla. Biz Arap toplumu değiliz. Vanilyayı fazla kaçıran kekik abartıyor yani. biz Arap toplumu değiliz. Türk toplumuyuz. Yasal çok eşliliğe geçmek için toplumsal mutabakat olması lazım. Türkiye'de 17 milyon aile var. Aile yapısı çok sağlam. Boşanma oranları Avrupa'nın hala çok gerisinde. kanun çıkarsanız bile uygulama alanını bulamadığınız sürece yazdıklarınız kitapta kalır. Hoş bu konuda kanun çıkarsa yazılanlar kitapta kalmaz. Çok çabuk hayata geçebilir. Ne bilmiyorum. Mehmet Baksu beyefendinin şeyi dine taluk etmiyor. Helal haram konusunda değil. Sosyal bir yaklaşım göstermiş. Evet. Buna itiraz edilecek bir durum yok. Bir başka ilahi açıdan. Ha, benim görüşüm bu olmayabilir. Anladım. Ama burada dini açıdan bir mahzurlu bir beyan yok. Anladım. Bir başka görüş, Selçuk İlahiyat Fakültesinden bir öğretim üyesinin görüşü. Asıl olan tek eşliliktir. Çok istisnai durumlarda birden fazla evliliğe izin verilmiştir. Bu da serbest bırakılan alana girer ve serbest bırakılan alanda devletin düzenleme yetkisi vardır. Bugün şartlar gerektiriyorsa bunları sınırlandırır, belli kurallar çerçevesinde izin verebilir. Gerekirse belli zaman diliminde bütünüyle yasaklayabilir. Devletin böyle bir yetkisi vardır. Bu aynen avcılık... Neye göre yetkisi vardır? İslam'a göre mi? Herhalde. Nasıl yetkisi olacak Allah'ın helalini haram edecek? Şöyle. Yapıyor yani başka. Serbest bırakılan bir alandır. O alanda devletin düzenleme yetkisi vardır diyor. Görüş bu. Bilmiyorum. Ama dini görüşe benzemiyor. Bu da sosyal görüşe benzemiyor. Yani devletin zaten bunun yetkisi vardır demeyiz mi? Zaten var. Yasaklamış işte şimdi. Burada... Yani bir fayda gelmiyor. İlave bir mana kazanmadık buradan yani. Bir istifade görüşe, bir görüşten istifade edemiyoruz. Yani burada kesin bir emir söz konusu olmadığına göre herhalde anladığım kadarıyla... Ama olmaz. Serbest yasaklayabilir diyor. Ruhsata tabi İslam'a bir alan. İslam'a göre o ruhsat zinayı alanı, serbest edemez. Devlet, İslam'a göre... Zinayı konuşmuyoruz ama. Hayır yok. İslam'a göre içkiyi serbest edemez. İslam'a göre ikinci evliliği yasak edemez. Ha İslam'dan bakıyorsak o tarafa. Ama o ne yapıyorsa yapıyor zaten. Böyle İslam'a sormuyor. Bize ne? Böyle bakıyor anladığım kadarıyla ama o burada bir sanki bir nüans var gibi. Burada serbest bırakılan alanı devlet kısıtlayabilir diyor. İslam'da serbest bırakılanı mı? Evet. Yani ruhsat konusunda İslam ruhsat vermiş ama o ruhsatı devlet kaldırabilir gibi bir anlam çıkıyor. Niye nasıl kaldırır? Ben öyle anlıyorum, bilmiyorum. İslam'a göre söylüyor, demiyor bu yine ya. Bilmiyorum. Şu andaki devletin gücü. Bu aynen avcılık gibidir diye devam ediyor. Kur'an'da avlanabilirsiniz deniyor ama hayvanların üremesi veya nesillerin tükenmesi gibi konular olduğunda devlet bunu sınırlayabiliyor veya bütünüyle yasaklayabiliyor. Evlilik de aynen bunun gibidir. Devlet bu konuda bir sınırlama yani şunu demek istiyor. Balığın yavrulama dönemi ise balık avı yasak oluyor. Halbuki Allah'ın indinde balık haram değil. Balık avlamak. Balık avlamak haram değil ama devlet diyor. Devlet kısıt getiriyor. Yani şu 3 ay avlamayın çoğalıyor diyor. Evet. Zürriyet dönemi diyor. Ona benzetiyor. Yani ben demin dedim size bu da yine İslami açıdan helal harama taalluk etmiyor. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Balık avlamanın resmen yasak olduğu bir dönemde bizim bir kardeşimiz bir hamsi yakalasa bunu yemesi haram mıdır helal mıdır? Helaldir. Ben onu söylüyorum. Anlatabildim tabii, mi? Bu... Yani helal haramlık din işidir. Ama yasağa uyulmalıdır. O başka. Sosyal o. Yasağa uyulmalıdır tabii. Ama adam uymadı da kamu otoritesinin gitti bir balık yakaladı bir... yiyeme haram mı o balık ya? Yasağa haram karşı geldi balık bedelini ya. Öder ama. Kamu bedelini bana ne bedelini? Kamu yakalasın onu atsın hapse bana ne? Hamsi yiyeceğine dayak yesin beni alakadar etmez. Ama ve lakin yediği haram mıdır? Ben hep dine bakarım. Evet. Yani ben dinle ilgili konuşmakla mükellefim burada. Kanunları ben yapmıyorum ki o zaman beni kanun yaparken kurula çağırsınlar o zaman orada konuşurum. O ayrı dava. Şimdi kanun kurulunda değiliz. Efendim şimdi sorulara geçelim. Vaktimiz daralıyor. Geçen haftadan kalan banka kredisiyle ev almak günah mı gibi çok sorulan bir efendim, soru. Efendim kesinlikle günahtır, haramdır. Kaç defa izah ettik. Ancak finans kurumlarına aldırır. Kendi ona vadeli ondan alır, öder. Bu da akit lazım. Onu da kaç kere anladık. Muameleyi doğru yapmaları lazım. O alıp sana satma şeklinde söz lazım. Bu söz yapılmadıktan sonra kağıt üstünde ipotek koymalar gibi şeylerle o da haram olur. Evet. Bir başka soru, bedduayı nasıl kaldırabiliriz hocam? Ama yani ipotek koyması haramdır demedim. Anladım. İpotek koyar ama yani sadece ipotekli bir akit olmaz. Sözle aldım, sattım, şunu aldım, sana şuna sattım, ben kabul ettim. 20 ayda şu kadar ödemeyi kabul ettim, bu şartla aldım senden. Şekli yapıldıktan sonra ipotek falan koyar, o ayrı bir şey. Anladım. Bedduayı nasıl kaldırabiliriz diye sormuş. Bedduayı niye hak ediyorsun ki? Niye hak ediyorsun? Yani ananı mı dövdün? Babanı mı kızdırdın? Hanımına haksızlık mı ettin? Veya bir başkasına. Yani zulüm mü yaptın da beddua aldın? Bedduayı kaldırmanın yolu zulüm yaptığın kişiden helallik almakla kalkar. Haksız yapılmış bir beddua ise. Yapılan, o zaten konmaz ki kalksın. Evet. Yani sen adama haksız yere beddua dersen o beddua yapana döner. Beddua kalkar göğe yükselir. Beddua yapılan hak ettiyse ona yüklenir. Değilse lanet okuyana döner. Dolayısıyla sen beddua bana yapıldı diye kaldırmak zorunda değilsin. Çünkü sana konmadı ki kaldırasın. Sen niye bakacaksın? Ben bu bedduayı hak ettim mi, hak etmedim mi? Malını mı gasp ettim? Dayak mı attım? Gıybet mi ettim? Ben bu adama iftira mı ettim ki bedduasını hak ediyorum? Bu durumda gıybettir, dedikodudur, iftira gibi şey. Gideceksin helallik isteyeceksin. O zaman beddua kalkar. O helal... Ha, gittim helal etmiyor. Bazı da inat atan var. Ahirette evet. Görüşürüz, ahirette görüşürüz. Hep oraya atıyor işi. O zaman sen elinden geleni yaptıktan sonra döner iş Allah'la arana tevbe ve istiğfar edersin. Bu adam bunu helal etmiyorum dediyse de sen Allah'a yalvardığın zaman da Allah ahirette bir şekilde onu helal ettirmesini bilir. Sen bu bedduanın şerrinden kurtulursun. Yani ama gidip müracaat edip başvurup mutlaka helallik. Maddi şeyse iade. Kıymeti ise kaç senelik eskiden şimdi tefettüfe bilmem ne çıkmış nereye? Yani altına göre vurulup derim altın değeriyle onları ödemen lazım. Bu gibi ödeşmeleri yaptıktan sonra. Prensip helalleşmek. Tabii razı etmek. Razı. Rızasını almak. Bir ara vereceğiz ve devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizden gelen soruları cevaplamayla devam edecek kısa bir aradan sonra. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sizden gelen soruları cevaplayarak devam ediyoruz. Hemen sıradaki soruyu sorayım. Hocam ben ibadetlerimi yerine getiriyorum. Helal paramla lüks bir araba aldım. Bir arkadaşım bana bu arabaya binmemin caiz olmadığını söyledi. Moralim bozuldu. Dinimizde lüks haram mı hocam? Şimdi burada da sıkıntı var işte o deminki kişinin görüşüne göre haram. Evet. Halbuki onun görüşü görüş de değil de hiç görüş olarak konuşulacak bir şey de değil ama işte bu televizyonlar herkese çıkarttıkça ağız olan konuşuyor. İslam'a göre bir itibar olacak görüşler vardır. İhtilaflar da vardır ama yine bir kitapta yeri olacak ihtilafında. Hiçbir kitapta yeri olmayan bir konuyu attığın zaman ortaya o senin görüşün hiç konuşulmaya değmez yani. Çünkü hiçbir müçtehitten intikal etmemiş bir görüş. Böyle bir şey dinde olabilir mi? Şimdi ziynet diyelim. Ziynet, süs gibi. En kaliteli araba almış adam. Biz bu adama zekatını veriyor musun diye sorarız. Zekatını vermiyorsa bütün malı pislenmiştir. O zaman zaten kendi yediğine de haram karış yani. Fakirin hakkını çıkartmadığın zaman. Yani o zaman lüks değil. Lüks olmayan diğer harcamaları da harama girer. Yani zekat malın pisliğidir hani çıkartmak lazım. Bu sefer hepsini bulaştırır kangrengi. Kaldı mı bünyede yukarıyı da sarar. Bacağı keseceksin. Zekat verilecek. Zekatını verdikten sonrası asla gömü, kenz, stok hükmüne girmez. Aynı mesela işte gizli nikah işine döndü. İki şahit varsa bu gizli değildir. Zekatı verildiyse istersen diyor küp küp altını göm mezmum değildir. Estağfurullah vellezine eknizûne zâbevel fiddate ve lâ enfekûne afişebillah. Altını gümüşü kenz yapıyorlar. Kenz define. Hazi gömü yapıyorlar. Allah yoluna harcamıyorlar. Bak peşine ama. Allah yoluna harcamıyorlar. Febeşirin bi adâbin elîm. Onları can yakıcı azapla muştula. Ondan sonra ilerki ayette işte yanlarına o mallar ateş olacak. Cehennemde önlerine yanlarına her tarafına dağlanacak diye ayet devam ediyor. Burada yani zemm olunan nedir? Kenzdir. Yani gömü yapmak. Hadis-i şerif bunun tefsirinde dünya kadar sahih hadis-i şerif var. Bütün sahih kaynaklarda geçiyor. Ma üt diye zekatü feleyse bir kenzin. Ve inkâne tahtel arz. Medfûnen tahtel arz. Bir mal yerin toprağın altında küplerle gömülü de olsa zekatı verildiyse gömü sayılmaz yani. Hazine değildir. Stok değildir. Ve men lem yüedde zekatü. Zekatı ödenmeyen mal feve kenzün, o Allah'ın zemmettiği kenz, gömü hükmündedir. Venkâne aleler. İsterse herkesin gördüğü yerde olsun o mal. Yani bunun gömü yapmak, stok yapmak mefhumu da İslam'da neye göre değerli? Zekatı verildiyse zemm olunan stoklamaya dahil değildir. Zekatı verilmiyorsa herkesin ortasında görünen bir malda olsa o gizli gömülmüş Allah'ın zemmettiği mala girer. Ya azap tehdidine girer. Dolayısıyla burada ölçü zekattır. Zekatı doğru hesap edecek tabii. Hile-i şeriyelerle ona buna nisapta olmadan evvel bir ay kala sana verdim bu malı. Bir ay sonra geri aldım. Hep bir sene dolmadan ikide bir hanımına veriyor, kızından alıyor. Bunlar haram şeyler, hile-i şeri. O başka. Doğru dürüst hesap yapılır. Eski mallar falan olmaz. Geçerli mallarından. Zekatını doğru hesap eder ve zekatını verirse bu adamın istediği şekilde araba almaya efendim marka arabaya binmeye, istediği yerde evde oturmaya hakkı vardır. Bunlar şimdi böyle bir zihniyet çıktı şimdi. Komünist diyorum ben bunlara. Bir de İslami de geçiniyorlar. Sitede oturulmaz. Bilmem ne oturulmaz. Sen de halk gibi dışarıda oturacaksın. Lan evine hırsız girmemiş konuşuyorsun. Kaç defa hırsız girmiş. Memlekette asayiş yok, bir şey yok. Hırsız girmiş. Adamın karısının kızının yanına kadar gelmiş. Ne yapacak bu adam şimdi? Gelmiş fıs fıs da uyutmuş. Almış altınları gitmiş. Adam diyor ki şimdi yani bir de namustan olacağız. Ne yapacak adam yani? Korkuyor. Her tarafı demir yapmış. Demir de para etmiyor yani. Ne yapacak? Siteye gitmiş oturmuş. Nasıl haram olsun siteye gitmek yani? Ne alakası var bunun İslamiyetle ya? Zekatını veren adam istediği yerde gider oturur. Şimdi şu ayet bunlara delildir. Mesela sahabeden bazıları yağlı yemeyeceğiz. İşte şehveti artırmasın diye et yemeyeceğiz. Kadınlarımızla cima yapmayacağız. Dağlara çıkacağız. Güzel elbise giymeyeceğiz. İnce kumaş veya güzel kumaş giymeyeceğiz. Çobanların giydiği o kıllı, kalın yün giyeceğiz. Yemin etme Ebu Bekir Sıddık da var bunların içerisinde. Çok takvalığa meraktı. Böyle Osman bin Mez'un Hazretleri'nin başını çektiği bir heyet. Hanımı da tabii yan odadan, o zaman odalar şimdi bizim evler gibi değil ki şimdi. Hemen duyuluyor orada küçücük evler. Hemen gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ona da dokunuyor. Kocası onunla da birleşmeyeceğine de yemin ediyorlar. Yemin de ettiler. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koştu geldi. Gelirken de bu ayet indi. Ve kapıya hemen onların üzerine baskın yaptı yani. Ne yapıyorsunuz burada toplandınız? Ya Resulullah niyetimiz iyidir. E nedir işte efendim? Yağlı yemeyelim, et yemeyelim, şunu yemeyelim, helva yemeyelim, tatlı yemeyelim. Nefsimizin şehveti olmasın, isteği olmasın. Yani hanımlarımıza da yanaşmayalım falan filan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben evleniyorum. Hanımlarımla cima ediyorum. Yağlı yiyorum yani bulursa. Az buluyordu ama yiyordu. Tavuk yediği hadiste sabit. Et yediği çok, deve eti, inek eti, koyun eti çok yediği sabit. Efendim uyuyorum. Ha onlar bir de uyumamaya yemin ettiler. Uyuyorum. Adi sünnet. Bunlar benim sünnetimdir. Bir de onlara şunu yaptı. Bu takvalık değil ha. Femen ragiben sünneti felesemdi. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Benden değildir. Ya biz senden olmak için bu takvalık yapma uğraşıyoruz. E senden olmadıktan sonra biz ne yapmayın? Hindistan'ın Jokya mezhebi Brahmanları mıyız biz? Dolayısıyla biz İslam'ın ölçülerine bakarız. Dediler hatta yeminlerine kefaret verdiler. Böyle yemini bozmak lazım. Yemin de etsen. Çünkü bu helalı haram ediyorsun kendine. E bu sefer bu yemini bozmak lazım. Kefaret lazım ama yine. Yemin ettiğin için kefaret de ödenecek. Ne ati geldi estağfirullah? Ya ellezine amenu. Ey inanmış kullar. La tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lekum. Allah'ın size helal kıldığı lezzetli, zevkli şeyleri haram kılmayın. Ve la ta'tedu, haddi aşmayın. Yani bu haddi aşmak olur. Helalı haram etmek haddi aşmak olur. İnne Allah la yuhibbul mu'tedin. Allah haddi aşanları sevmez. Yine öbür ayette de kul habibim şöyle ki: "Men harrama zinetallahi illati ahraca li'ibad." Allah'ın kulları için çıkarttığı, yarattığı süslü eşyaları kim haram etti? İnci, mercan, zümrüt, yakut, safir, pırlanta, elmas. Kim haram etti bunları? Kur'an-ı Kerim'de niye inciden bahsediyor? "Yahrucu minhumel lü'lü'u vel mercan." İki denizin birleştiği yerden inci mercan çıkar diyor. Ondan sonra diğer ayette "Telbesûne" siz onları giyersiniz diyor. Giyinirsiniz. Nimet sayıyor. Denizin nimetlerini sayarken balık yersiniz, taze et yersiniz, takılar çıkarırsınız, onları giyersiniz diyor. Sekhara lekumul bahr. Denizi emrinize verdi. Bu böyle bir şey haram olsaydı bunu der miydi? Dolayısıyla kim haram etti diye kızıyor. Vettayyibat miner rizk. Lezzetli rızıkları, tatlı yiyecekleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helvayı çok severdi, balı çok severdi. Bunları kim yasak etti? Kimsenin haram etme yetkisi yok. Ama nedir? Ölçüyü korumakta fayda var. O israf meselesi. İşte burada ölçü ve israf sınırını kim nasıl belirleyecek veya nasıl belirleyecek sorusu biraz çıkıyor. Efendim şimdi ne diyor? Doymadan kalkmak lazım diyor sofradan. Ama yemeğe sınır getirmiyor. Yağlıysa yeme. O kolesterolün varsa yeme. Doktorluk iş o. O beni alakadar etmez. Biz neyi konuşuyoruz? En lezzetli yemeği ye. Ama sınırında ye. Ne demek sınırında ye? Hadis-i şerifte sürüzünlü tam, sürüzünlü şarap, sürüzünlü nefes. Mideyi üçe bölün. Bu da tıbbı nebeviden. Üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri nefes. Sen üçte üçünü yemekle tıkatırsan, suyu da dışına boşaltırsan, nefeste tıkatırsan ondan sonra kriz geçirirsin. Bu ayrı bir şey. Sana diyor ki mideyi üçe böl. Nerede üçe bölecek adam? Doyduktan sonra zaten mideyi tıka bas, doyurduktan sonra o zaman anlıyor doyduğunu zaten adam. Yani onun dengesini kuramıyor ama mesela ben şahsen anlıyorum. Kendimde bir de bir şeker hastalığı ve periz senelerdir uğraştığım için midemizde mi küçüldü ne oldu bilmiyorum. Ben mesela yani hakikaten karşımdaki beş tabak yerken ben bir veya iki tabak, iki tabağa geçtiğim vakı değil. Yemiyorum. Ama şimdi onun da belki midesi ona göre, adam iri yarı. Şimdi ona, onun için burada şu kadar gram et şeklinde bir ölçü koyamam. Ama ölçü bünyeye var, göre. Ölçü var işte. Nerede var? Yani hayır, midenin üçte biri diyor ama. Yani midenin, doymadan kalkmak. Ölçü. Herkesin olur, doyma sınırı ölçü, farklı olabilir. Doymadan kalkmak. Doymadan kalkmak. Ama bazı insanda hastalık var, doyduğunu hissetmiyor bile ya. Hastalık da, o da bir hastalıkmış. Hal böyle olunca biz burada bunu tavsiye olarak söylüyoruz. Ama yemek sınıflarına gelince domuz eti belli, işte şarap belli, içki içine katılan likörlü mükörlü tatlılar, bunlar haram. Geri kalan hiçbirine haram şeyi konulmamış. Araba da bunun gibidir. Zekatı verildikten sonra, kimsenin hakkı yenilmedikten sonra, bir zulüm, gasp söz konusu olmadıktan sonra. Evet, yani kazancın da nasıl elde edildiği, iktisap şekli de önemli. İktisap yani, şekline bak, o zaman yediğin ekmek de ona girer. Hayır, şunu soracağım. Gasp ettikten sonra yani, ekmeği de hemen haram. Kazanç haram ama zekatı veriliyor. Ama zekatı kabul olmaz ki, haramdan verilen zekat. Onu soracağım. Kabul olmaz, hadis-i şerif var. İnnallâhe tayyibun ve lâ yekbelüllâhe tayyibe. Haram karışmış Allah ise, temizdir, temizi kabul eder. Haram karışmış. Karışmışsa o ölçüde Mevla onu bilir. Ne kadar haram karışmış. Ama helal olandan verdiğini kabul eder. Yani ona bir çırpıda hiç kabul olmaz diyemeyiz karışık işe. Çünkü karışığı karıştırırsak karışık olmayan çıkaramayız. Evet. Öyle. Hadis-i şerifte ahir zamanda ümmetimin hepsi faiz yiyecek diyor. Ya Resulallah, nasıl olur? Hiç mi Müslüman kalmayacak haramdan sakınan? Yemeyene ve mellem yekül asabehu hubaru. Yemeyene de dumanı vuracak diyor. Çünkü çark faizle dönüyor. Erbakan Hoca anlatırdı ya, bir ekmeğin şurasında şu kadarı faiz, şu kadarı bilmem, şu kadarı siyonizme gidiyor, bu kadarı emperyalizme gidiyor. Bilmem ne, o bir ekmekten ne kadar mesele çıkıyor zaten faizcilere gittiğine dair. Çark böyle dönüyor. Herkese bulaştı işte. Ama bu adamın kendi yediğini haram etmez. Kazancı helalsa, yani gasp etmediyse birinin parasını, faiz parası almadıysa adam, ama bu çark öyle dönüyor. Tozu vuruyor, o ayrı bir şey. Ama bu gibilerde de kabul olmaz zekatı falan, sadakası diyemeyiz. Evet. Kaplama diş sormuş efendim bir izleyicimiz. Ha, lüksün yani şey, ama israf ve la tüsrifuları düşünelim. İsraf etmeyin. İşte yani. İnnallâhe lâ hübbül müsrifîn. Yani, ne zaman israf etmiş olur? Şimdi efendim oluruz, şunu söyleyebiliriz. Adam zevk için 1 trilyonluk araba alıyor. Evet. 1 trilyonluk. Niye? Üstünü açacak. Tek kapı. Arabaya zaten zor giriliyor. Ve emsali yok. Emsali yok falan filan. Bunlara haram diyemeyiz. Ama haram değil diye de doğru mudur? Yani mekruhu var bir de bir işin. Allah'ın sevmediği işler var. Şimdi senin ihtiyacın ne kardeşim? Ben arabanın beni sallamamasını istiyorum. Ben de istiyorum ama bizim araba gemi gibi maşallah, kayık gibi beni sallıyor. Ama şimdi param yok. Yani mesela bir o kadar da para koyacağım üstüne de beni sallamayan bir araba alacağım. Yani alamam ki şimdi. Burada borç da almak iyi değil bu gibi işlerde. Dolayısıyla zaruretimi gideriyor, ayağımı yerden kesiyor. Ama param var. İhtiyacım ne? Araba beni sallamasın. Çeliği sağlam olsun. Yani kazada belada naylona dönmesin. Güvenlik. Güvenlik. Bunun için de en iyi güvenlik araba 200 bin lira. 300 bin lira bu araba. Ama çok güvenlikli. Şusur busur. Bunlara biz bir şey demiyoruz. Ama sen şimdi dediğiniz gibi hava atmak için örneği yok. Tek kalem. İşte efendim, veya spor diye. Bilmem ne diye. Yani bir güvenlik şusur busur değil zaten. Üstü bile açık yani. İşte de isteyen kafasına da vurur. Hiç güvenlik yok onda. Ama sırf hava atmak için. Bu durumlar, bu israfa girer. Bu israfa girer çünkü meşru bir maslahatı yok. Bunları ayırmak icap eder birbirinden. Güvenlik sorunu var adamın. Vurulabilir, tehlikesi var, düşmanı var. Zırhlı yapar. Yani belki de 50 bin, 100 bin lira artı zırh girer. Biz buna israf diyemeyiz. Buna israf da diyemeyiz. Çünkü burada kurşunlanma tehlikesi var adamın. Düşmanı var, hasmı var. Canını korur. Ya bunlar ayrı değerlendirilmesi lazım. Bunu artık zaten yani lüks, israf bu konuların yani aynı saat çok... yani bir saat aynı saat işi görürken tamam, kalite olsun, marka olsun, 2000-3000 dolara, 5000 dolara varken yani bunu 50 bin dolar, yani bunlar haram demiyorsak da, zekatı verildiyse haram demiyorsak da doğru da diyemeyiz. Yani israf ne o zaman? İsraf ne o zaman? Yani 3000 dolarlık saat diyorsunuz, saat konuşuyoruz. 10 liraya da saat var zannediyorum. Belki 5 liraya bile var. Ya hani şunu diyorum. Hani çok kaliteli, pili mili bozulmayan, ikide bir kurmak icatmayan, kalite olsun, marka da olsun. Tamam, marka da olsun, haram değil. Ama yani bunun bir de şimdi kimse de olmasın yani. Şeyine gidip de. Bu olmaz. Haram demiyorum yine. Çünkü anladım. Orada bir sınır İslam koymayınca. Kaplama ben dişi ben soracağım ama. Kaplama diş mi? Başkalarından da çok soru geldi bugün. Evet. Öyle mi? Başka yerden de. Başka yerden de yazdırmışlar arkadaşlara da. Dedim var sorularda dedim. O zaman almadım. Bir ara var. Onu verelim isterseniz. Konuyu bölmüş olmayalım. Değerli izleyiciler zannediyorum son aramızı veriyoruz. Ve ardından sizden gelen soruları kaplama diş olur mu? Olursa nasıl olur? Soruyu tam aktaralım. Abdeste zararı var mı? Sorusu var ama kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Reklam arasından önce hatırlatmıştık. Bir soru var ama hocaya da aynı sorular sorulmuş. Kaplama dişlerin abdeste zararı var mı demiş şimdi efendim. Türkiye'de bir cemaat var. Ehli sünnettirler, Allah mübarek etsin. Hoşuma gidiyor da bu işte çok hassaslar. Evet. Devamlı Şafii taklit edin. Şunu yapın, bunu yapın. Kaplama dişleri millete evham ettirdiler. Adam da nasıl taklit edeceğim? Taklit edeceğim dişini zannediyor ki taklit etmeden niyet ettim ya Rabbi taklit etme falan diyecek. Millet de şaşırttı. Yani kelime-i şehadet getirmek şart mıdır? Yani şimdi burada bir adamın dişinde sorun varsa bu sorun başka türlü çözülmüyorsa, bunu kaplamak icap ediyorsa hacet ve zaruretten dolayı kaplamanın abdeste, kuşle hiçbir zararı yoktur. Burada zaruret dediniz. Estetik maksatlı estetik olursa. Estetik şimdi onu anlatacağım. Bunun zararı yoktur. Zararı olmadığına göre bu adam hiçbir mezhebi taklite gereği yoktur. Hanefi mezhebinde de olsa normal bildiğimiz Hanefi üzere kendi dişi gibi kılar. Bu sargı hükmü nedir? Zaten üstüne geçen su, üstüne değen su altına demiş. Kabul edilir. Kabul edilir. Ancak kaplama dolgu yaptırmadan evvel temiz olması aranır. Yani gusüllü, abdestli değil de gusüllü olması. Hayırsa bir kadın çok aşırı zaruret dayanılamayacak bir durumu, ağrı sancı gibi bir durumu varsa o zaman sadece orayı yıkayıp yaptırabilir. Ama hayız nifas hallerinde ağrı sancıdan duramayacak da bir hal yoksa tehir etsin. Tehir etsin. Efendim. Tezyin için yani süslenme yani estetik dediğiniz bir durumda bunu yaptırırsa bunu bozması lazım. Yapmışsa da cahilken bunu bozması lazım. Ama bozduktan sonra daha beter olacak. Ondan evet. Sonra zaten orayı bir defa bozduk. Tabii. Üstünü kapladık. Bu şimdi buna yine muhtaç. Ondan sonra altın kaplama meseleleri de var. Hani altın diş. Kadınlarda zaten. Kalmadı pek. Bir ara modaydı. Modaydı. Şimdi porselen falan daha kaliteli tabii. İşler çıktı. O gümüşte koku yapıyordu. Koku yapmamak için altın yapıyorlardı. Bilmiyorum. O zaman öyle altın, bir gerekçe evet. Vardı yani. Zaten kadında sorun yoktu. Erkekte de zaruret koku meselesinden falan yine mücadele ediliyordu o zaman. Dediğiniz gibi şimdi pek kalmadı. Hiç şimdi zaten ölülerin yok. Dişlerini müşterini cenazeleri kabir soyuyorlardı altın dişlerini almak için. Evet falan. O tür haberler hatırlıyorum. Oluyordu çünkü altın diş meselelerini. Şimdi süslenmek için yapması caiz değildir. Fıtratı tahir Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek sayılır. Günaha girer hatta harama kadar yolu var. O büyük bir günah sayılıyor çünkü laneti mucib hadislerde geçiyor. Lanet ifadesi olursa bir konuda. Büyük günahlara giriyor. Lanet, her günahta lanet yok. Şekle müdahale edenler. Sız süs için. Bunu bozması lazım. Yok efendim ben bozarsam bozup aynı eski haline devam etmesi lazım. Ama zaten bu bozuldu şimdi bunu yapayım derken. Bunu bozsak yeniden bir kaplama icap eder şeklinde bir. Onlar onu bilir. Dişçi müdahalesinde dişçi bilir. Der ki bunu biz bozsak da bu iş işten geçmiş yani. Buna ona göre muamele yapılmış. Tabii keserek kaplıyorlar. Kesilmiş çünkü, edilmiş. Tabii. Bunu açıkta bırakırsak bu sinirlenme dışarıda kalır işte. Şu olur bu olur diyorsa artık o hal üzere devam eder. Çok tövbe istiğfar etmek şartıyla. Ama şu anda bilen için konuşuyorum. Yani yaptırmamış böyle bir şey. Asla yaptırmasın. Süz için. Estetik maksatlı. Asla yaptırmasın. Olmaz. Hiç caiz değildir. Yontturmak dişleri falan. Peki başka bir şey. Şimdi bir de implant modası var. Yani dişler yerinden alınıyor. Bir başka... Öyle olur mu canım? Zaruretsiz caiz değildir o işler. Tamam. Ama zaruret varsa zaten boş. Benim şimdi yapıyor adam. Neden? Benim 25 senedir buralarım boş. Sağım hiç yok. Dedi ki böbreğine kadar zarar verir dedi bu sağ olmaması. 20-25 senede bir şey olmadı zaten falan dedim ama neyse boş. Yani tıp ben zararlı dedi bu. Sağ çiğnemiyor. Yaptı. Boş zaten. Çekilmiş 20 sene evvel. Yani o gibi yerlere olur. Veyahut da çürümüş. Oraya koyar. Ama şimdi niye onu yapıyor ki o kadar zahmete niye katlanıyor? Süs için mi? Allah Allah onu ben bir duymadım. Süs, evet, süs için yani o ne lazım? Evet implant yaptıranları ben biliyorum. Süs için caiz değil. Evet devam edelim. Bir izleyicimiz ben her gece yatsı namazından sonra Yasin-i Şerif okuyorum. Ve 2 yıl boyunca okuyacağım Yasinleri ölmüşlerimize bağışladım diye dua ettim. Geçerli olur mu diye sormuş. Geçerli olur çünkü el-i sünnete göre efendim mali olsun, bedeni olsun, ibadetlerin sevapları, yani Hanefi'ye göre diyelim, Şafii'de herhalde fark var mali ile bedeni arasında da, Hanefi'ye göre mali olsun, bedeni olsun, bütün ibadetlerin sevapları ölüye hediye edilebilir. Ve ona ulaşır. Dolayısıyla bizde direkt, yani şu fark var, Şafii diyor ki, benim sevabımın bir mislini ona ver gibi bir dua yapıyor. Yapmaya müsaade ediyor. Yani ihtilaf lafzıdır biraz ama Hanefi de diyor ki bunu ona yaz. Yani namazı onun defterine. Kılıyor nafile namaz. Bu namazı diyor falan geçmişimin defterine yaz ya Rabbi yani. Hediye ettim. Hediye ettim şu demek yani. Benden çıktı yani. Allah sana da bir misli yazar falan o ayrı dava. Ama sen yaptığın tavafı, yaptığın ömreyi, yaptığın kuyu açmışsın su hayrını. Onu gönderiyorsun ona. Yani adamın amel defterinde kuyu açma sevabı çıkacak. Bize göre bu var. Şafii de diyor ki sevabı senindir, amel senindir. Amel ona gitmez de. Bunun sevabını yani amel bunun sevabını hediye ettim. Yani yine aynı yere dönüyor gerçi de bir fark yani lafız farkı var. Söz farkı var. Dolayısıyla Yasin de bir ameldir, kıraattır, bedenidir. Bunları okumanın sevapları vardır. Her harfine 10 sevap Kur'an-ı Kerim'e sahih hadiste geçiyor. Her harfine 10 sevap. Bir de Yasin'in ayrıyetten tavsiye edilmiştir birçok hadis-i şeriflerde. Ne niyetle okunursa onun içindir falan. Kabir azabı varsa azabının kalkması için okunulabilir. Sevabını ona gönderirsin. Onun azabı da varsa kalkabilir hediye gelince. Çünkü bazı veliler bunu gördüler, alimler. Bir kabristanda keşifleri açıldı. Baktılar ki bütün ölüler orada kapmış yola böyle ruhlar toplaşmış bir yere. Nedir falan? Diyorlar ki buradan biri geçti işte 11 ihlas okudu. Mezarlıklarda 11 ihlas hadis var. 11 ihlas şerif okunursa çok acayip sevabı ölülere bağışlanırsa bitmez tükenmez. Onlara da hayır gider sana da oradaki yatanlar kadar ecir gelir. Sevabı var. Diyor bize ihlas okudu bağışladı. Yani günlerdir mi aylardır mı sevabını bölüşüyoruz bitiremiyoruz diye. Bunlar birçok alimlerin kitaplarında hem de geçmiş büyük alimlerin kitaplarında zikrediliyor. Onun için bunu inkar edenler vardır Mutezile'den yani el-i sünnet dışı akımlar. Şu anda da ilahiyatta falan bunların mümessilleri var. Onun için onlara itibar etmesinler. Yani hediyeler ulaşıyor. Bir başka izleyicimiz de Harun isimli bir izleyicimiz. Ben iş kazası geçirdim, dava açtım. Alacağım para helal midir? Diyor. Efendim şimdi bu kaza neden sebep geçirildiğine bağlıdır. Eğer senin kendi hatan ve yanılgın yanlış yapman nedeniyle olduysa sen bu adamdan bir şey alman caiz olmaz, haram olur. Ne gibi? Uyudun makineye kaptırdın elini. Gece niye geç yattın? Film seyretmekten. Bana ne? Vaktinde uyuyup uyanma. Ondan sonra gel iş yerinde elini kaptır. Niye uyuyordun? Yani uyudun kaptırdın. Şimdi burada makinenin adamı bir şey yok. Burada da belki kanunen alırsın ama Allah'ın dinde helal olmaz sana. Hata sende mi? Ama hata işverende. Niye işverende? İşte fazla çalıştırıyor, adam yoruluyor. Yani saatini, haddini aştırıyor. Yok efendim makinenin bilmem ne bakımı yapılacaktı. Masraftan kaçmış, bakımını yaptırmamış. Oradan arıza çıkartmış falan filan. Hata adama ait. Veya iş yeri güvenliğine ilişkin tedbirler alınmamış. Tabii. O zaman efendim veya işte kuyu var, bir şey var orada açık bırakmış, adam düşmüş. Yani bunlar da işverenin, oradaki yönetimin suçudur. Kendi hatası ise alamaz. Ama şu var yine. Rızayla alır. Yani adam derse ki ya sen ne olursa olsun bir mağdur oldun benim yanımda çalışırken al sana şunu vereyim. O zaman alır. O hediye kabilindendir. Hediye kabilindendir. Ama bu hak kabilinden adam mecbur değil ki yani vermiyorum derken mahkemeye verip de kanunen alsa da helal olmaz. Hata kendine aitse. Şimdi bir izleyicimiz de hocam köpek alım satımı yapmak ve alınan verilen para haram mıdır diye soruyor. Yani bazı mezheplerde caiz değildir. Bazı hadis-i şeriflerde Maliki mezhebim zira itikadımca kelp tahirdir. Kelp tahir o hepten temiz diyor. Efendim. Ama Hanefi mezhebinde kullanılması caiz olan köpeklerin satışı da caizdir. Kullanılması caiz olan ne demek? Ev köpeği olmayacak. Evdeki yani süs köpeği caiz değildir. Ancak bekçi köpeği, av köpeği gibi bahçede dışarıda ama dışarıda da süs için olmaz. Bir vazife, bir işlevi olacak. Böyle bir işlev için tutulan köpekleri dışarıda tutmak nasıl ki caizse bunu satmak da Hanefi'de caizdir. Şafii'de geçen de dedik yani direkt caiz görmüyor ama O da ben bundan faydalanmaktan vazgeçtim. O hakkımı sana verdim. Hakkından feragat parası gibi bir şey. Aynı yere gelir. Ama bazı usulü fıkıh kaideleri olduğu için o bu yoldan bu yoluna gitmek zorunda kalır. Kendi kaidesini bozmamak için. Ama süs köpeklerini kullanmak caiz olmadığı için satmak da caiz değildir. Şimdi Adapazarı'ndan bir izleyicimiz de özürlü yeğeni Huda Nur ve kızı ve oğlu için dua istemiş. Allah hayırlı muratlarını versin. Allah acil şifalar versin. Onlar da bize dua etsin. Allah bir başka izleyicimiz de hocam kocasını dinlemeyen kadın günaha girmiş midir diye sormuş. Kocasının ne istediğine bağlı. Yani kocası namaz kılma diyor da o da kılıyorsa yani farz namazlar için konuşuyorum. Çünkü nafilelerde bir koca izni aranır. İzni aranır derken adam zaten evde yok da telefon edip de öğlenin sünnetini kılayım mı demek değil. Adamın ihtiyacı başka bir iş varken demek o. Yani onları da birbirine karıştırmasınlar. Farzlar için izin şartı yok. Dolayısıyla bir haram iş istiyorsa mesela ters ilişkiye kadını zorluyor. Kadın da itaat etmiyorsa günaha girmez, sevaba girer. Namaz kılma diyorsa, oruç tutma diyorsa hatta Ramazan günü ben bugün evdeyim oruç tutma sonra kaza edersin. Olmaz. Yani o gün mutlaka kadın tutacak. Sen tutmuyorsan tutmuyorsun. O kadın onu dinlemezse günaha girmez. Ama adamın meşru isteklerini yerine getirmezse. Yemek yapmıyor. Yani gerçi yemek işi de tartışmalı biraz falan ama börek der de o da ona çorba yapar yani illa da istek üzerine yapamayabilir kadın. Evet ev işleri konusunda filan da galiba. Ev işleri konusunda ama onlarda da kadının mükellefiyetleri var. İlla her işte de günaha girmez. Ancak en fazla günaha gireceği şey cinsel beraberliktir. O hususta çok hadis-i şerifler vardır. Reddetmesi sabaha yani. Kadar melekler lanet eder, namazı kabul etmez. Çok hadis var. Çünkü neden? Adamın zinaya düşmemesi için eşinin onu tatmin etmesi gerekmektedir. Bundan dolayı ne kadar ağır iş olsa hatta tandırda yemek olsa yani taşacak, yanacak yani o kadar. Hadis-i şeriflerde bunu çok söylüyor. Sahih hadislerde. Bıraksın kocasının davetine icabet etsin. Bu noktada ama şu hayız ve nifas halindeyse yine icabet etmez. Etmezse de günahkar olmaz. Ama meşru dediğim o. Efendim birleşmek mubah ve helal bir zamanda. Adamın da böyle bir isteği var. İşte uykum var, yorgunum çünkü bu gibi bahanelerle de olsa geri çevirirse büyük bir günaha girmiş olur ki kebair günahlara girer yani. Hocam teşekkür ediyoruz. Süremizin sonundayız. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbeti bu akşam da noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta, Cuma gecesi yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hoşçakalın. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.